สายแรกของเรามารออยู่แล้วเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีคุณเมย์ครับ สว ั สด ี ค ่ ะ สวัสดีค่ะน้องเมย์นี่เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมคะ ได้ยินค ่ ะ โอเคน้องเมย์ช่วยพี่ขวัญเสียงดังหน่อยนะ ค่ะ ครับผมน้องเมย์โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อยู่นครสวรรค์ค ่ ะ นครสวรรค์บอกกันเลยว่าแม่พี่ขวัญก็เป็นคนนครสวรรค์เหมือนกันนะครับแล้วอยู่ตรงไหนฟังอยู่ตรงไหนครับเนี่ย อ๋อตอนนี้หนูอยู่บ้านค่ะอ ยู่ที่บ้านแล้วฟังผ่านทางไหนครับ ฟังผ่าน Facebook อะค่ะพี ่ Facebook Live อยู่นะตอนนี้เห็นบรรยากาศในห้องจัดใช่มั้ยพี่ขวัญปิดไฟแล้วนะ ค่ะ โอเคนะครับสร้างบรรยากาศกันหน่อยมาน้องเมย์เรื่องนี้ชื่อสถาบันการศึกษาเราคงไม่ต้องบอกเนาะ ค่ะ นะครับย้อนกลับไปสิครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับชั้น2กับ4เดือนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีนะคะคือหนูสอบเข้ามหาลัยแห่งหนึ่งของรัฐบาล ครับ และพอตอนนี้เขาก็ให้แบบขอโทษนะคะ ตื่นเต้นใช่ไหม ให้มาหอค่ะ มาตื่นเต้นเอางี้ต้องเมนสูดลมหายใจลึกๆครับค่อยๆเล่านะไม่ต้องรีบนะครับ ค่ะค่ะแล้วพอเขาให้มาเข้าหอวันอาทิตย ์ คือหนูก็ขนของมา ครับ ค่ะแล้วพอตอนนี้หนูก็มาดูห้องหนูบอกหอพักก่อนนะคะ ค หอเป็นแบบชั้นลอยค่ะคือเราอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะเราก็มองเห็นขึ้นไปถึงชั้นห้าค่ะ ครับ แล้วพอเข้าไปถึงห้องปุ๊บมันจะมีเตียงสองชั้น อ ยู่สองอันค่ะ ครับ หนูก็เลยเลือกที่จะนอนข้างบนแล้วพอทีนี้หนูก็เหมือนแม่ให้ซื้อมาลัยค่ะมาไหว้มาขออะไรเงี้ยค่ะ อ๋อเหมือนกับเป็นการเคารพสถานที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ค่ะ ครับ ค่ะแล้วพอตอนนี้เพื่อนหนูอะได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่มันไม่พูดมันไม่บอกมันเงียบ เดี๋ยวนะน้องเมย์คือในห้องของน้องเมย์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่คนห้องพักอะ มีทั้งหมด4คนค่ะ สี่คนสี่คนอยู่ในห้องเดียวกันเนาะ ค่ะ อ่าฮะครับผม ค่ะแล้วพอตอนนี้หนูเปิดเรียนเปิดเรียนวันแรกอ่ะหนูไม่เรียนครึ่งวันพอหนูเรียนเสร็จอ่ะหนูก็มาเปิดตู้ค่ะเพื่อที่จะเก็บของอะไรเงี้ยของชิ้นนักศึกษาแล้วเก้าอี้อ่ะพี่มันขยับถอยหลังเองอ่ะค่ะเก้าอี้ อ ่ะขยับถอยหลังแล้วพอตอนนี้หนูก็เห็นว่ามันถอยหลังอ่ะคือหนูก็กลัวแล้ววันแรกอ่ะเนาะหนูก็แบบไม่รู้จักเพื่อนไม่รู้จักอะไรเงี้ยคือหนูก็ต้องอยู่คนเดียวอ่ะอย่างนั้นค่ะแล้วพอไม่นานนะคะหนูไปทำกิจกรรมที่มอค่ะแล้วกลับมาดึกหนูเห็นคนยืนล้ำอยู่บนตึกอะค่ะ ยืนอะไรนะ ยืนล้ำอะค่ะ ยืนล้ำอยู่ตรงไหน ทั้งที่ตึกอยู่บนตึกอะค่ะทั้งที่ตึกมันยังสร้างไม่เสร็จคือมันอยู่ข้างๆกันนะพี ่ข้างๆหอพักเราเหรอ ค่ะข้างๆเลย ตอนนั้นกี่โมงลูก ประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วค่ะ 3-4 ทุ่มอ่าฮะมายืนล้ำอยู่บนตึกเนี่ยนะ ค่ะยืนล้ำอยู่บนตึกเลยแล้วเพื่อนเห็นก็ชี้ให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกเห็นแล้วเห็นเหมือนกัน เหรอผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงนะอ่าฮะครับ ค่ะแล้วพอตอนนี้หนูก็นอนกันแล้วก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้ทั้งคืนเลยค่ะพี ่ครับ แล้วหนูก็สวดมนต์กันอะไรเงี้ยแล้วก็นอนค่ะแล้วพอไม่กี่วันนะคะแล้วมันก็ดังอีกหนูก็เลยถามเพื่อนบอกว่าเออมึงอยู่ชั้นห้าใครว่ามันลากตัวทั้งคืนเลยมึงได้ยินไห ม บอกกูไม่ได้ยินนะไม่เห็นได้ยินเลย ม ึงทำไมชั้นกูได้ยินทั้งคืนเลยวะไม่ได้หนูก็บอกเนี้ยค่ะแล้วพอตอนนี ้ หนูก็กลัวกันแล้วแบบเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันหมดอะพี่เสียงร้องไห้แบบโหยหวนแบบยาวมาเลยอะแล้วหนูก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าเออกูก็ได้ยินเหมือนกันเขาบอกเออได้ยินตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วแต่นึกว่าเสียงข้างห้อง ครับ ค่ะแล้วหนูก็นอนกันแต่ยังไม่ได้ปิดไฟนอนเลยนะพี่แบบมีเสียงคนอะเตะจานกับถ้วยอะที่อยู่ในห้องหนูแตกอะข้างๆแล้วหนูก็เลยมองหน้ากันค่ะแล้วก็คุมโปงนะพี่แล้วพอมาอีกวันนึงหนูก็นอนหนูฝันว่า มีผู้หญิงคนนึงอ่ะ ครับ มาเข้าฝันหนูบอกว่ากูทำอะไรมึงไม่ได้นะมึงมีห่มดีกูแฝงกูเข้ามึงทำอะไรมึงไม่ได้เลย อ๋อครับครับผู้หญิงแล้วผู้หญิงที่เข้ามาในฝันเนี่ยเข้ามาในฝันรูปร่างหน้าตาก็เป็นยังไงอะคะ เป็นคนผมยาวอะพี ่ เหมือนแก่กว่าหนูประมาณปีนึงอย่างเงี้ย แต่งตัว ก็แบบมาแบบเหมือนชุดธรรมดาค่ะพี่ อืม ค่ะเขาบอกว่าเขาทำไรหนูไม่ได้เลยมึงมีของดี เออครับ ค่ะเขาบอกหนูจะพอทีนี้หนูก็แบบหนูก็กลัวแล้ววันนั้นอะแม่หนูอะขนของมาให้ที่ห อ เขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้เหมือนกัน เฮ้ยเดี๋ยวนะนอกจากพวกเราแล้วคุณแม่ก็ได้ยินด้วยหรอ ได้ยินค่ะแม่ขนของมาให้หนูที่ห อ แม่บอกว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้แบบนี่เงี้ยอยู่ข้างหลังห้องอะค่ะเขาบอกเสียงแบบหวนแบบเหมือนม้ากับลมอะ ครับ ค่ะแต่แม่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังแล้วพอมีอยู่วันนึงอะค่ะหนูว่ากลับมาจากเรียนนั่นแหละหนูก็นอนไม่หลับแต่หนูก็กลัวหนูก็บอกเพื่อนบอกว่ามึงไปอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยดิที่ห้องอ่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงขนมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกนี ่ครับ ค่ะแล้วเพื่อนมันก็ไปกับหนูนะคนหนึ่งมันก็ไปแล้วหนูก็หลับอะค่ะพี่ความที่ง่วงอ่ะแต่มันนั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู ่ แล้วมันก็บอกหนูบอกว่ามันจะคิดหนูบอกมึงกลับห้องก่อนนะแล้วหนูบอกว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวกลับห้องก่อนแล้วมันก็กลับเลยพี่แล้วมันไม่เคยมาอีกเลยไม่เคยมาเหยียบห้องหนูอีกเลย ตั้งแต่วันนั้นน่ะเหรอ ค่ะตั้งแต่วันนั้นไม่เคยมาเลย เอ้าเหรอเขาก็ไม่บอกว่าเขาเจออะไรหรือว่าเห็นอะไรเลยเขาก็กลับไปเลยไม่ยอมมาห้องเราเลย ค่ะไม่บอกก็ไม่พูดอะไรเลยคือหนูว่าอยู่ในห้องคนเดียวหรือว่าคิดว่ามันต้องเจอแล้วแหละแต่หนูก็ไม่พูดอะไรหนูก็เงียบ ครับ ค่ะแล้วพอวันนั้นน่ะมันใกล้จะเข้าพรรษาค่ะหนูก็ถามหนูก็บอกเพื่อนว่าจะไปทำบุญเข้าพรรษากันไหมเนี่ยจะกลับหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อมารับมันก็บอกว่ามันไม่รู้ว่ามีเรียนหรือเปล่าค่ะแล้วพอเช้ามาหนูก็ไปเรียนหนูก็เดินกลับมาที่หอแล้วหนูมาเจอเพื่อนหนูว่าคนนึงนั่งอยู่แล้วของหนูอ่ะที่อยู่ข้างหนูอ่ะที่หนูบอกว่าโต๊ะที่เก้าอี้มันเลื่อนนะคะ อ ันนั้นคือโต๊ะที่หนูนั่งแล้วของอ่ะมันร่วงหนูก็เลยก้มเก็บแล้วหนูเห็นเลือดแต่พี่เป็นขาหนูเลยอะ เฮ้ย เลือดแบบเป็นคนแบบเอามือป้ายอะตั้งแต่ขาอ่อนอะค่ะยาวจนไปถึงหน้าเท้าเลยอะ เดี๋ยวนะขาเราเหรอ ค่ะขาเราแบบค่ะ มีเหมือนคนเอาเลือดมาป้ายที่ขาเราอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะเลือดสดๆแบบเป็นน้ำเลยค่ะใช่พี่แล้วหนูก็เรียกให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยเลือดเชี่ยวะหนู จะเย็นจะเย็นจะเย็นออกอากาศครับ ขอโทษค่ะแล้วบอกเฮ้ยเลือดอะไรวะว่าแกเป็นประจำเดือนเปล่ามันบอกขนมนี ้ ว่าแกฉันเป็นประจำเดือนอะ ครับ ฉันก็หายแล้วนะเว้ยฉันก็เล่าให้แกฟังว่าถ้ามันเป็นประจำเดือน อ ะมันจะทะลุกางเกงในสเตย์แล้วก็กระโปรงหรือวะมันต้องไหลเป็นเส้นเดียวที่หนูพูดนี ้ แล้วมันก็เลยไล่หนูว่าให้ไปล้าง ครับ ที่คือแบบในห้องหนูว่ามันเป็นกระเบื้องสีขาวนะเป็นเลือดอะที่หนูเหยียบอะไม่ติดเป็นรอยเท้าหนูเลยมีเคยติดเป็นเลือดเลยแล้วพอตอนเนี้ยมันก็ไล่หนูให้ไปล้างหนูก็ไปล้างแล้วหนูได้ยินเสียงคนร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วหนูถามบอกว่าแกเป็นอะไรแกร้องไห้ทำไม คร ับ แกฉันยังไม่ได้ร้องไห้เลยเท่านั้นนะพี่หนูเบี่ยงฝักบัวเบี่ยงไปเลยแล้วหนูก็โดดกอดมันเลยค่ะแล้วพอหนูก็เล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ให้หนูกลับบ้านเลยไม่ให้ไปเรียนเลย เอ้า แล้วเขาก็พาหนูอะไปหาพระไปหาพระที่บ้านนะคะหลวงพ่อที่บ้านอะ ค ่ะแล้วพอตาเนี่ยแม่ก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยลูกโดนผีเลือดอย่างนี้นะแล้วเขาถามหนูว่าขออยู่ที่ไหนหนูบอกว่าขออยู่ที่ที่หนึ่งอะค่ะ ครับ ค่ะแล้วเขาแล้วพระเขาถามบอกว่ามันมีแต่ป่าใช่ไห ม มันมีแต่ป่ามีแต่ทุ่งนาใช่ไหมหนูบอกใช่ค่ะแล้วเขาบอกอ๋อไม่ต้องเล่าเขารู้แล้ว เอ้า เขาบอกเขารู้ค่ะเขานั่งสมาธิเลยค่ะเขาบอกเขารู้แล้วไม่ต้องเล่าแล้วเขาก็ไปเอาขันน้ำมนต์นะคะกับสายสินมาให้หนูแล้วเขาก็ทำน้ำมนต์ให้หนูอ่ะแล้วก็ปลุกเสกสายสินให้อะค่ะแล้วเขาก็พรมหนูแบบเปียกทั้งตัวเลยแล้วเขาก็บอกว่าสายสินอันเนี้ยให้แม่พันให้นะ อย่าหายอย่าขาดให้ติดตัวอยู่ตลอดจนกว่าจะจบจนกว่าจะเลิกอยู่หอนั่นแหละค่ะ ครับ ค่ะแล้วพอตอนนี้หนูก็กลับเขาบอกว่าก่อนจะนอนอ่ะให้สวดมนต์นะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขา ครับ แล้วก็ต้องทำทุกคืนด้วยค่ะพูดกันหน่อยนี ้คือเราหลวงพ่อบอกว่าให้เราแผ่ส่วนบุญส่วนให้กับวิญญาณที่มาเข้าฝันเราที่อยู่ที่นั่นนะ ใช่ค่ะ ทุกคืนเหรอ ค่ะเขาบอกให้ทำทุกคืน ครับ แล้วก็ให้ไหว้ให้นึกถึงพ่อกับแม่ด้วย อ ตอนกราบหมอนลงไปอ่ะเขาบอกกับหนูอย่างนี ้ครับ แล้วพอหนูกลับหอกันไปก็คือตอนนี้หนูกลับกันแค่สามคนและเพื่อนคนไม่กลับ คร ับ ค่ะพอตกกลางคืนอ่ะหนูก็สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยแล้วหนูฝันนะคะตอนหนูว่าหนูไม่ได้ฝัน อ ่ะมีผู้ชายคนนึงอะค่ะเป็นเก๋ๆอ่ะหงอกอะค่ะห่อทั้งตัวเลยนุ่งขาวห่มขาวเขามาบอกว่าหนูไม่ต้องกลัวนะลูกเขาอะปกปักคุ้มครองที่นี่ไม่ให้เป็นอะไรหรอกไม่ให้ใครทำอะไรเขาบอกกับหนูอย่างนี้แต่หนูหงุดหัวเลยนะคะหนูหงุดหัวแต่หนูไม่ได้พูดอะไร อ๋อคือเหมือนความว่าเหมือนกับพยักเขาเรียกว่าอะไรพยักหน้ารับเงี้ยเหรอ ค่ะพยักหน้ารับค่ะแต่หนูไม่ได้พูด อ๋อ ค่ะแล้วพอเช้ามาปุ๊บเหมือนพ่อของเพื่อนคนนี้ค่ะเขามีร่างสูงเขาบอกว่าแต่หนูก็ยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังนะว่าหนูฝันยังไงอ่ะเขาบอกว่าแกพ่อฉันดูให้เขาบอกว่ามีลุงแก่ๆคนหนึ่งอ่ะเขาเฝ้าอยู่ที่นี่นะเขาไม่ให้ทำอะไรหรอกหนูกระโดดกอดเล ยค่ะทั้งที ่ ในฝันเรายังไม่เล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหม ค่ะยังไม่ได้เล่าเลยแต่เพิ่งเช้ามาค่ะเพื่อนเพิ่งมาห้องอ่ะ ครับ คือว่าแกเขามาบอกฉันเมื่อคืนเนี้ยเขาบอกอย่างที่แกบอกหรือหนูก็พูดอย่างนี ้ครับ ค่ะแล้วพอตอนเนี้ยเรื่องมันก็ดังไปเลยค่ะแต่ดังอะคือหนูไม่ได้เจอคนเดียวอะคือทั้งหอฉันหนูมาโดนหมดเลย ครับผม ค่ะแล้วมันดังไปถึงอธิการนะคะแล้วเขาก็เลยจัดให้มีการทำบุญที่หอพัก นั่นแหละพี่ลังถามว่าจะมีการทำบุญไหมอ๋อฮะเขาก็มีการจัดทำบุญด้วยเออแล้วไงฮะ ใช่ค่ะแล้วพอทำบุญปุ๊บคือเจ้าอาวาสองค์แรกอะค่ะเขาจะนั่งตรงชั้นลอยอย่างที่หนูบอกอะคือมันอยู่ชั้นแรกอะมันจะขึ้นเห็นขึ้นเห็นไปถึงชั้น5เลย ครับ ค่ะเขาก็สวดอะไรของเขาเสร็จอะแล้วพอตอนเนี้ยเจ้าอาวาสอะเขาหันขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็ยิ้มเขาหลุดหัวแล้วเขาก็สะกิดให้พระองค์ข้างๆอะค่ะองค์ที่สองอะให้เห็นไปดูข้างบน คร ับ แล้วเขาก็หันหน้าหากันนะแล้วเขาก็ยิ้ ม พอทำบุญเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็ทำน้ำมนต์นะคะไปพรมแค่ชั้นสองกับชั้นสามแต่ไม่ยอมขึ้นชั้นสี่กับชั้นห้าของหนูไม่ยอมขึ้นค่ะยังไงก็ไม่ขึ้นหนูก็เลยนิมนต์บอกว่าพ่อหลวงพ่อมาแล้วหนูขอนิมนต์ไปพรมที่ห้องหนูหน่ อ ยค่ะแล้วพอแล้วเขาพรมแค่ห้องหนูนะคะผมแบบว่าเขาบอกว่าผมให้แค่นี้นะน้ำมนต์ อ ่ะเอาเก็บไปเลยแล้วเดี๋ยวหัน อ ่ะเอาไปคืนตอนไหนอ่ะค่อยไปคืนที่วัดพระไปแล้วพระกลับวัดก่อนเขาไปค ื นค่ะ เดี๋ยวหลวงพ่อว่าอ่ะผมมาแค่นี้นะ ค่ะ หลวงพ่อไปก่อน ค่ะเขาบอกว่าเอาขันน้ำมนต์ไว้ที่นี่นะจะเอามาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ค่อยให้คนเอาไปคืนที่วัดแต่หลวงพ่อกลับก่อนเขาไป ทำไมดูเหมือนหลวงพ่อรีบ ๆค่ะรีบค่ะ เออ คุมแค่ห้องหนูด้วยรีบผมแล้วก็รีบไปเลยค่ะ ครับ ค่ะ แล้วอุ้ยครับ ค ่ ะ อ๋อฮะ พอเขาผมเสร็จนะคะ ค่ะ เขาก็ไปพอเขาไปปุ๊บหนูก็แบบหนูก็เอาขันน้ำมนต์อะไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่หนูอยู่กันน่ะคือหนูก็ทนอยู่อย่างนั้นนะพี่4 เดือนน่ะ 4 เดือน คือหนูเสียดายตังค์อ่ะ คร ับ คือหนูก่อนหนูจะเข้ามาคือหนูต้องจ่ายตังค์ทั้งหมดไปอ่ะคือหนูก็อยู่ค่ะ ครับ แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีค่ะแต่ได้ยินเสียงก็แก๊กเนี้ย แล้วพอหนูออกจากหอนั้นเสร็จปุ๊บหนูก็ถามพี่เขาคือหนูอยากรู้อ่ะว่ามันมีอะไรเขาไม่ยอมบอกอ่ะหนูถามว่าพี่ที่หอนี่มันมียังไงอ่ะเขาบอกว่าพี่ก็ไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันอ่ะเป็นแค่หอชั้นเดียวแล้วมันเหมือนจะไม่มีใครอยู่ได้อ่ะเขาก็เลยสร้างขึ้นไปอีกเป็น5ชั้นแล้วมีนักศึกษาคนนึงอ่ะเขาเป็นโรคประจำตัวเขาตายคือแบบเขารับน้องอ่ะพี่เขาไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นโรคประจำตัวเขาเป็นโรคหอบอ่ะคือเขาอยากสนุกกับเพื่อน อ ่ะค่ะคืออยากสนุกกับเพื่อนเนี้ยคือวันนั้นมันเป็นเย็นของวันศุกร์ก็คือเพื่อนเขากลับไปแล้วก็คือเขาว่าอยู่ห้องคนเดียวเขานอนชั้นสองเตียงหนูที่หนูนอนข้าง ห้องเราห้องเราเนี่ยนะ ใช่ค่ะชั้นสองข้างบน อ ่ะคือเขานอนข้างบนอ่ะคือแบบเหมือนเขาชักกระพี่แล้วเขาแบบเหมือนเขาล่วงเตียงอ่ะ คร ับ แล้วลงมากองอยู่ข้างล่างอ่ะ ค ือเพื่อนเขาแบบเหมือนเพื่อนสงสัยว่าเออทำไมนี่มันเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปหาที่ห้องดูก็คือแบบคนนี้นอนตายอืดแล้วค่ะในห้องนั้น ครับโอ้โห ก็คือพีคสุดก็คือห้องที่หนูอยู่อะค่ะและเตียงที่หนูนอนนั่นแหละ ชั้นเดียวกับเราชั้นสองที่เราขึ้นไปนอน ใช่ค่ะค่ะชั้นสองคือเตียงนั้นนะคะ ครับ ค่ะแล้วเหมือนกับว่าเหมือนดวงมันตรงกันหมดมั้งพี ่ สี่คนอันเนี้ยก็คือแบบอยู่โรงเรียนเดียวกันหมดอะค่ะ ครับ เพื่อนหนูเนี่ยที่เป็นเนทอะแล้วก็คนที่ตายอะก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เรียนอยู่โรงเรียนหนู เอาเหรอเป็นรุ่นพี่เราเหรอ ค่ะเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ค่ะ ครับ โรงเรียนเดียวกัน ครับ ค่ะแล้วก็แค่นี้แล้วพี ่ก็เลยอยู่ได้แค่4เดือนถูกไหม ค่ะ สี่เดือนแล้วก็เอาเงินประกันได้ ได้เงินประกันคืน อันนี้เป็นอันนี้เป็นหอในสารศึกษาแล้วกันเนาะพี่ว่างั้นนะ ใช่ค่ะ นะครับทีนี้ที่พี่หวานสงสัยก็คือทำไมเขาต้องทำร้ายเราอ่ะ เห็นเขาหมกเหมือนแบบเหมือนอยากได้ตัวตายตัวแทนอะไรประมาณนั้นนะคะ เขาเหรอระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเข้าฝันเราเพื่อนๆในห้องของเราอีก3คนอ่ะเจอเข้าฝันแบบนี้ไหม ไม่เจอค่ะหนูเจอหนูก็เล่าให้เพื่อนฟังนะ เออครับ อยู่ไม่ได้พี่เพื่อนก็อยู่ไม่ได้อ่ะ ก็คือพากันออกหมดเลยห้องนั้นเลย4คนพากันออกหมดเลยอะฮะ ค่ะ แล้วชั้นอื่น อ ะ ไม่มีใครอยู ่ชั้นอื่นอะ แล้วหลังจากอะไรนะคะ แล้วชั้นอื่นล่ะครับ ชั้นอื่นมีค่ะคือหลังจากที่พวกหนูเจอแล้วอะคือชั้นนั้นอะโซนนั้นอะปิดตายเลย ปิดไปเลย ปิดเลยค่ะ โหแสดงว่าเออครับ ก่อนที่หนูจะมาอยู่ค่ะคือเขาปิดมาก่อนแล้วก ็ คือคนอื่นก็โดนเหมือนกัน แล้ว มาเปิดรีหนูก ็ คือแบบก็คือเหมือนกับว่าแบบเหมือนเขาอยากให้แบบอย่าไปบอกนักศึกษาใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี ่ ว่าเปิดให้พวกหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปบอกว่ามันมีอย่างงู้นนะอย่างงี้นะ โอ้โหอันนี้นะบอกนะทุกคนที่ดูแลหอเนี่ยใจร้ายมากๆเลยถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกหนูทำไงอ่ะเออ หนูถามเขาตรงๆเลยเขาบอกไม่มีอะไรหรอกขนาดเขายังไม่อยู่เลยค่ะเขาอยู่แค่ชั้นสอง เนี่ย เขาไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลย เนี่ย ไม่เคยขึ้นมาเลย เออตัวเองไม่ขึ้นมาเลยที่ไม่ถามก่อนใจร้ายจังเลยอ่ะถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาทำไงอ่ะถูกไหม ใช่ค่ะ โอ้ยนะครับผม เรื่องมันดังอะค่ะเขาถึงบอกว่าให้ทำบุญหอพัก เข้าใจก็คือเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาใหม่เข้าไปอยู่ในหอพักหอในของมหาวิทยาลัยที่มีคนดูแลอยู่แล้วเผอิญเนี่ยคนดูแลหอเขาไปเปิดห้องพักซึ่งเป็นห้องพักที่ไม่ได้เปิดมานานแล้วให้กับเราอยู่แล้วก็ห้องเนี้ยมันมีประวัติมีความน่ากลัวนักศึกษาหลายรุ่นที่มาอยู่เนี่ยมาอยู่ห้องเนี้ยก็เจอกันหมดถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ มาเปิดให้เราเช่าอีกเราก็เจอนะครับแต่ไม่รู้แหละแต่ว่าของดีติดตัวเราเนี่ยพี่ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออะไรรู้ป่ะพระคุณพ่อพระคุณแม่อันนี้สำคัญเลยนะฮะคนที่รักพ่อรักแม่กตัญญูกับพ่อกับแม่เนี่ยพี่เชื่อว่าคนที่ดีคุณพ่อคุณแม่แบบนี้อะไรหรือว่าสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเหมือนกับพระท่านย้ำว่าให้แม่ผูกข้อมือน ะ ก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์นะ ห้ามขาดห้ามอะไรอย่างเง ี้ ย ให้อยู่กับหนูตลอด ใช่ให้คุณแม่เนี่ยเป็นพระประจำบ้านเป็นคนผูกแล้วก ็ ก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์แล้วก็แผ่ส่วนกุศลแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะนี่แหละพี่ขวัญเลยนึกว่าเฮ้ยเรื่องของบุญคุณหรือว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ดูแลเราได้นะปกปักรักษาเราได้นะลูกโอ้นะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเมย ์ ดังนั้นพอออกจากหอพักนั้นแล้วไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับ คือหนูก็ออกมาอยู่ที่เดิมแหละพี่แต่คนละโซนหนึ่ง ไ ปอยู่คนละช ั้นย้าย คนละชั้นกัน ย้ายตึกไปเลยว่างั้นเถอะ ค่ะตอนนี้ก็ติดตายอยู่นะพี ่จริงเหรอ ไม่มีใครอยู ่แล้ววันนี้ เขาเพิ่งมาทำบุญรุ่นหนูอะค่ะคือเขาเปิดมานานแล้วอะแต ่ เขาเพิ่งมาทำบุญหอพักรุ่นที่หนูอยู่อะค่ะ ครับน่าสนใจจังเลยอะเสียดายสิเดี๋ยวช็อกเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปได้นะโอ้โหสนุกเลยงานเนี้ยโอเคง่ายครับน้องเมย์คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับน้องเมย์นะขอบพระคุณมากๆนะครับตื่นเต้นใช่ไหม ค่ะหน ู ตื่นเต้น แต่ก็เล่ารู้เรื่องนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสยังไงก็โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีอีกนะโอเคค่ะขอบคุณครับน้องเมย ์ สวัสดีครับสว ั สดีครับสวัสดีครับสายต่อไปสายคุณทอมมารออยู่ครับคุณผู้ฟังครับคุณทอมปัจจุบันอายุ32ปีคุณทอมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและแม่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์ครับเหตุการณ์เนี้ยผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับและคุณทอมให้ชื่อเรื่องว่ายังอยู่อีกเหรอนะครับเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้คุณทอมอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณทอมครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณทอมมีเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดเจนครับผม ชัดเจนเนาะคุณทอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ตอนนี้อยู่บ่อวินชนบุรีครับผม บ่อวินชนบุรีนะครับทำอะไรอยู่ตอนนี ้ตอนนี้พักผ่อนอยู่ครับผม พักผ่อนแล้วนะโอเคคุณทำครับนี่คือครั้งแรกที่เราคุยกันไหม ใช่ครับผ ม ครั้งแรกครับผม ตื่นเต้นป่ะ ก็ตื่นเต้นครับปกติก็ได้แค่ฟังอย่างเดียว ทำไมวันนี้ถึงกล้ามาเล่าเรื่องผี ก็คิดไว้นานแล้วครับผมก็เลยวันนี้ตัดสินใจพอดีช่วงหยุดพักผ่อนพอดีนะครับผม อ่ะถือว่าเลิกงานทำดีจังหวะได้พอดีนะ ครับ เอาละฮะตั้งชื่อเรื่องว่ายังอยู่อีกเหรอเนี่ยเจอทั้งตัวเองแล้วก็คุณแม่ด้วย ใช่ครับผม เป็นยังไงบ้างครับ เข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะ เชิญครับ ครับก็วันนั้นที่ที่จำได้ก็เรียนอยู่ปีสามพอดีผมเรียนอยู่เทคนิคกาฬสินธุ์เนาะแล้วเป็นวันหยุดช่วงวันเสาร์อาทิตย ์ ก็ที่บ้านก็มีไร่มันสับปะหลังอยู่8ไร่มันถึงช่วงฤดูกาลที่ต้องเก็บเกี่ยวพอดีก็ได้ไปช่วยคุณพ่อกับคุณแม่เก็บเกี่ยวมันสับปะหลังพอดีนะครับผม คร ับ ก็วันเสาร์วันแรกก็ผ่านไปก็เราก็จะได้ทำการขุดแล้วก็ตัดกองๆไว้เพื่อที่จะไปขายในวันอาทิตย์ก็วันเสาร์ก็ผ่านไปแล้วทีนี้พอมาถึงวันอาทิตย์ที่วางไว้ก็คือว่าเราจะขนกันแค่2รอบก็คือรอบแรกก่อนเที่ยงรอบ2นี่ก็คือก่อนบ่าย3 ครับ แต่ว่าพอไปถึงวันอาทิตย์รถที่ว่าจ้างไว้นะครับผมคือดันไปมีปัญหากับไร่ข้างๆก็คือว่ารถเขาน่ะขนมันขึ้นเต็มคันรถแล้วแต่ว่าคือดินมันทรุดลงนะครับผมก ็ ค ือ ต้องขนลงแล้วก็ขนขึ้นใหม ่ครับ แล้วมาถึงไร่ของผมเนี่ยก็ประมาณช่วงบ่ายกว่าจะขนเสร็จรอบแรกก็ประมาณเกือบบ่ายสองนะครับผม uh-huh. แล้วทีนี้พอขนขึ้นไปรอบแรกกลับมารอบที่สองเราก็ต้องเร่งขนขึ้นกันอีกแล้วทีนี้นะมันเสร็จเกือบหกโมงเย็น uh-huh. ซึ่งมันช้ากว่าปกติหรือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผม คร ับ ครับก็พอขนขึ้นกันเสร็จก็ทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าบ้านส่วน ผมเนี่ยก็คือต้องไปรอรถที่กลับมาก็ไปรออยู่ที่บ้านของคุณลุงคนขับรถหกล้อครับก็จะมีแม่ผมหลานชายผมแล้วก็น้องสาวผมที่ติดรถไปกับคุณลุงที่ไปขายมันอยู่ที่โรงแป้งมันด้วย ครับ กว่าจะกลับมาทีนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเย็นรถมันก็ติดคิวค่อนข้างเยอะนะครับผมแม่ผมกลับมาก็เกือบ2ทุ่มพอดีพอจ่ายค่าแรงค่าอะไรกันเสร็จก็เดินทางกลับก็ช่วงต้องบอกว่าบ้านคุณลุงคนขับรถเนี่ยกับบ้านของผมเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างรอยต่อของอำเภ อ ห่างกันประมาณ 7-8 กิโลนะครับผม ครับ ซึ่งระยะทาง 7-8 กิโลเนี่ยคือจะไม่มีบ้านคนเลย ม ันจะเป็นป่าเหมือน มีทั้งไล่มันไล่ป่ายูคาลิปตัสอย่างเงี้ยครับตลอดสองข้างทางเลย ครับ ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับนะครับก็หลานผมน่ะจะนั่งหน้าน้องสาวผมนั่งตรงกลางแล้วแม่ผมนั่งท้ายพอขับมาได้สักครึ่งทางนะครับผมมันจะเป็นช่วงทางโค้งเนาะ ครับ แล้วทีนี้ต้องบอกก่อนว่าทางมันจะเป็นแค่ดินลูกหลังนะครับผมซ ึ่ งมันใช้ความเร็วไม่ได ้ครับ แล้วมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นรุ่นเก่ามันขับได้แค่ประมาณ30-40เองนะครับ โอ ้ ครับ ด้วยระยะทางมันก็ถือว่าไกลอยู ่ครับ ครับพอถึงทางโค้งผมสังเกตเห็นว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างทางผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าด้วยไฟรถน่ะมันไม่ค่อยสว่างเพราะว่ามันเป็นรถรุ่นเก่าแต่พอมาถึงใกล้ๆนะเห็นเป็นผู้ชายลักษณะก็คือนั่งคุกเข่าแล้วก็ช่วงที่รถกำลังจะถึงเขาเนี่ย ครับ เขาได้ลุกขึ้นแล้วก็ทิ้งตัวเดินลงข้างทางไปเลยนะครับผมก็ลักษณะของผู้ชายที่ผมเห็นก็คือใส่กางเกงยีนไม่ใส่เสื้อแล้วก็ไม่มีหัวนะครับผม เอ้ยไม่มีหัวเหรอ ใช่ครับคือลักษณะที่เขาทิ้งตัวลงข้างทางปุ๊บผมก็ตะโกนขึ้นมาเลยผมถามแม่ว่าแม่เห็นอะไรหรือเปล่าแม่ผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่ตบไหล่ผมแล้วก็ให้ผมนะขับรถไปซึ่งบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไร ครับ ซึ่งตอนนั้นน่ะคือหลานผมกับน้องสาวผมนี่รับไปแล้วสองคนนี้จะไม่เห็นแล้วนะครับผม ครับ แล้วทีนี้ช่วงที่ผ่านตรงนั้นมาได้ผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าพอพ้นทางโค้งตรงนั้นได้อีกประมาณ 4-5 กิโลเนี่ยจะเข้าเขตลอยต่ออำเภอแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านผมแล้วทีนี ้ พอเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นผ่านทางโค้งไปนะมันจะเป็นป่ายูคาลิปตัสแล้วก็ป่ามันป่าอ้อยสลับกันขึ้นอย่างนี้นะครับผม ครับ พอขับมาถึงช่วงตรงกลางระหว่างไร่มันกับไร่สับไร่ป่ายูคาลิปตัสเตือนนิดนึงครับผม ใจเย็นนะกำลังรุ่นอยู ่ช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับผมอากาศร้อนมากแต่ว่าพอเราขับมาในช่วงถึงกลางป่ารู้สึกว่าลมมันจะค่อนข้างที่จะแบบแรงแล้วก็เย็นมากนะครับผมครับผมก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วอยู่ดีๆแม่ผมก็พูดขึ้นมาว่าพูดในทำนองที่แบบคนแก่แถวอีสานบ้านเราพูดแบบว่าปุยอาตายายรักษาลูกหลานนะขับรถบ้านปลอดภัยนะ คุณแม่พูดขึ้นมาอย่างนี้เหรอฮะ ใช่ครับค ุ ณแม่พูดขึ้นมาแบบนี ้ แล้วก็จับไหล่ผมบอกว่าขับรถดีๆนะขับบ้านปลอดภัยพ่อปู่แม่ย่ารักษาลูกหลานขับกลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยแม่ผมจะบอกอย่างนี ้ครับ แต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับว่าตอนนั้นคือยังตกใจอยู่ก็ขับมาถึงบ้านขับมาจนถึงบ้านเลยพอมาถึงบ้านแม่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวพอผมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บกำลังจะลงจากบ้านพวกคนงานพี่ๆนะที่เขามารอรับค่าแรงนะครับผม คร ับ ก็วิ่งเข้ามาหาเลยครับก็วิ่งเข้ามาถามผมเลยว่า คร ับ ฮะเจอแล้วเหรอ เอาเลยนะ ซึ่ง ครับ ซึ่งตอนที่เขาถามผมนะผมก็ยังถามเขาว่ารู้ได้ยังไงว่าผมเจอเขาก ็ เลยบอกว่าคือแม่เล่าให้ฟังหมดแล้ว อ๋อกำลังจะถามว่าเขารู้ได้ยังไงอยู่ดีก็วิ่งเข้ามาออกคุณแม่เล่าให้ฟัง ใช่ครับ ครับ แล้วทีนี้คือผมเห็นแค่ตรงนั้นที่เดียวนะครับผมแล้วทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปถามแม่ว่ามันคืออะไรว่าแม่เห็นน่ะเหมือนกันกับผมหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าเห็นเหมือนกัน ครับ ก็เป็นผู้ชายใส่กางเกงยีนแล้วก็ไม่มีเสื้อไม่ได้ใส่เสื้อไม่มีหัว ครับ ทิ้งตัวลงข้างทางตอนที่เรากำลังจะผ่านทางโค้งตรงนั้นนะครับผมแล้วก็แม่บอกแม่เล่าให้ผมฟังอีกว่าตอนช่วงที่แม่พูดบอกว่าแม่พูดพึมพำขึ้นมานะครับผม ครับ คือแม่เห็นผู้ชายคนนี้ที่ว่าไฟรถมันส่องไปข้างหน้านะครับผมเห็นผู้ชายคนนี้เขายืนกลางขาอยู่ข้างทางด้วยสภาพที่แบบว่าใส่กางเกงยีนไม่ใส่เสื้อแล้วก็ไม่มีหัวแต่ว่ามือเขา ถือหัวแล้วก็หันหน้ามาบอกทุกคนอยู่นะครับ จริงเหรออ ่าใช่ครับผมแต่ว่าไอตอนนี้น่ะคือผมไม่เห็นนะครับเห็นแค่แม่ผมคนเดียว ถึงว่าดิทำไมแม่เราถึงบ่นพึมพำเหมือนนึกถึงพวกคุณพ่อพวกคุณแม่ ใช่ครับ บรรพบุรุษให้แบบว่าดูแลปกปักรักษาพวกเราหน่อย ใช่ครับผม โอ้ยขนลุกเลยพอแม่เล่าให้ฟังอ่ะ ใช่ครับก็เลยคือทางพี่ๆนานาเขาก็เลยถามขึ้นมาว่า เออ มันผ่านไปหลายปีแล้วยังมีคนเห็นเรื่อยๆอยู่เลย เอ้าแสดงว่าพวกเขารู้ดิว่าคนนี้เป็นใคร ใช่ครับผม แล้วพอจับกลุ่มคุยกันแล้วเขาเล่าเราฟังไงครับ ครับคือคนนี้อ่ะคือตั้งแต่สมัยที่ผมเพิ่งเกิดใหม่ๆประมาณ2529 2530ประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าไอ้ตรงนี้น่ะมันจะเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอ2อำเภอนะครับผมก็มันเป็นช่วงสงกรานต์วัยรุ่นเขามาเล่นน้ำแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ไล่ฟันไล่แทงกันนะครับผมแล้วทีนี้คือมีการฆ่าปาดคอกันก็คือตัดหัวทิ้งเลยนะครับ ตรง ที ่ เขาใช่ตรงที่เขาพบศพก็จะเป็นตรงที่ว่าเป็นทางโค้งแล้วเห็นผู้ชายเดินลงข้างทางนะครับผมตรงนั้น อ๋อที่เราเห็นจุดแรกพร้อมกับแม่ที่เขาทิ้งตัวลงไปข้างทางถูกไหม ครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ตรงใจกลางตรงระหว่างป่ายูคาลิปตัสแล้วก็ป่าอ้อยนะเป็นจุดที่เขาพบศีรษะครับผมซึ่งแม่ผมก็ไม่คิดว่าจะเจอนะครับผมเพราะว่ามันผ่านไปหลายปีแล้วได้ยินแต่คนอื่นเขาเล่ามาเหมือนกัน โอ้โหขนลุกเลยอ่ะคุณทอม ครับก็เรื่องก็มีประมาณนี้นะครับผม เข้าใจนะอารมณ์แบบรถเก่าๆมอเตอร์ไซค์เก่าๆแล้วบรรทุกมาทั้งพี่ทั้งแม่ทั้งน้องอ่ะ ครับ โอ้รถเจอแบบนั้นน่ะเราก็อยากจะบิดเร็วแต่มันบิดเร็วกว่านี้ไม่ได้ไง ใช่ครับผมเพราะว่าถนนมันมีแต่หลุมทั้งนั้น หลุมด้วยรถก็วิ่งช้าด้วย ใช่ครับเพราะว่าเส้นนั้นน่ะตอนกลางคืนคือเอาง่ายๆก็คือสมัยก่อนน่ะแทบจะไม่มีรถผ่านเลยครับผม แล้วทำยังไงครับหลังจากนั้นแล้วมานั่งเล่ากันนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแล้วเราต้องไปเอามันตรงนั้นหรือเปล่าอีกหรือเปล่าหรือว่าต้องไปเก็บอีกไหมหรือว่าต้องเอาไปขายอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อไม่นะครับผมเพราะว่าก็จะใช้เส้นทางอื่นนะครับผมเส้นนั้นก็ไม่กล้าผ่านอีกเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เขาทำถนนกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วครับ เจริญแล้วใช่ไหม ใช่ครับผม ตั้งแต่วันนั้นมาให้เราเจอเหตุการณ์ทั้งแม่แล้วก็น้องแต่ว่าน้องไม่เห็นหรือว่าเรากับแม่นี่เห็นดูไหมฮะวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งที่หัวขาด ครับคือผมเห็นแค่เป็นรูปร่างคนแล้วก็เดินลงข้างทางแต่คุณแม่เห็นทั้งตอนที่ผมผิดครั้งแรกแล้วก็ที่เขามายืนอยู่ข้างรถเราด้วยครับ ครับมายืนอยู่ข้างรถแล้วก ็ ขยับไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วรถมันช้า ใช่คร ับ โอ้โหน่ากลัวเพราะว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ผมนึกบรรยากาศต่างจังหวัดออกไงโอ้แล้วรอบๆบริเวณถ้าในเมืองมันก็ยังสว่างถ้ารอบๆเมืองเนี่ยบ้านผมจะเป็นไร่ยาสูบข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณทอมเล่ามาเนี่ยผมนึกบรรยากาศออกหมดเลยนะ ครับด้วยระยะทางที่ว่าจากบ้านลุงคนขับรถเนี่ยมาที่บ้านผมเนี่ย7-8กิโลคือไม่มีหมู่บ้านคนสักหมู่บ้านเลยครับผม ครับโอ้โหแล้วเหมือนกับบรรยากาศมันเป็นใจสิ่งรอบข้างมันเป็นใจให้เราเจอ ถนนเส้นทางก็จะเป็นแค่ดินลูกหลังตลอดเลย โอ้เออ นี่แหละครับก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องว่ายังอยู่อีกเหรอ หลายปีแล้วที่เขาเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายถูกฆ่าตัดหัว ครับ แต่ก็ยังอยู่ไม่ไปไหน คร ับแล้วหลังจากที่เราใช้เส้นทางอื่นนะครับแล้วเขาขยายถนนแล้วเรียบร้อยเนี่ยยังมีคำบอกเล่าหรือว่ามีการพูดถึงเขาอีกไหมผู้ชายคนนี้มีใครเจออีกไหม ไม่ก ก็ได้ยินบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมเมื่อก่อนนะก็คือว่าได้ยินบ่อยนะครับแต่ว่าคือจะบอกว่ายังไงดีคือด้วยความที่ว่าเราไม่ทันเห็นเหตุการณ์นะมันก็เลยไม่กลัวซึ่งผมก็เป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วแม่ก็เขาก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับทุก ครับโชคดีไปโอ้โหนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับผม ครับผมได้เลยประมาณนี ้ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆน่ากลัวดีอ่ะคุณทอม คร ับ โอ้โหเนี่ยฮะคนไม่กล้าแต่พอมาเล่าทีเนี่ยโอ้โหขนลุกดีเหมือนกันไอ้ช็อตแรกยังพอน่ากลัวนะเห็นยืนอยู่แล้วก็เดินลงไปข้างทางแต่ช็อตที่2เนี่ยที่เราไม่เห็นเนี่ยโชคดีที่เราไม่เห็นไงผมว่านะถ้าวันนั้นคุณทอมเห็นรถเนี่ยเผลอๆคุณทอมอาจจะทิ้งรถแล้ววิ่งก็ได ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละ ด ิตอนนั้นยังตกใจอยู่ เจอจากขนาดนั้นเขายืนหิ้วหัวอยู่กลางขาแล้วยืนหิ้วหัวอยู่ข้างรถเราอะถูกป่ะเรารถเราขับผ่านอะ ครับผม เออแล้วโชคดีนะเขาไม่วิ่งตามอะ คือคุณแม่บอกว่าคือลักษณะของเขาเหมือน ครับ เขาจะเฝ้ารออะไรสักอย่างนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นคืนเดือนไงเนาะแล้วก็ไฟรถสาดส่องไปสายตาของเขาเนี่ยเขาจะมองแบบลืมตาเป็นลูกใหญ่ตาค้างไปเลยนะครับแล ้ วก็ปากนี้ก็จะอ้าไปเลยซึ่งตรงจุดที่เขาพบศีรษะเนี่ยก็คือจะเป็นชาวบ้านผมแล้วก็ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่เลี้ยงควายอยู ่ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แถวๆนั้นนะครับผมแล้วก็คือว่าสุนัขเนี่ยสุนัขที่มาเฝ้าวัวเฝ้าควายเนี่ยคือมันคาบหัวออกมาจากตรงป่ายูคาลิปตัสนะครับผม ครับโอ้โหเอาขอบ เพราะว่าที่แม่เล่าให้ฟังว่าก็คือว่าเขาเจอตัวก่อนแล้วก็ตามหาที่สะอีกประมาณ2วัน3วันนะครับถึงจะเจอ เอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับคุณทอม ครับ น่ากลัวมากขอบคุณมากๆนะครับ ครับ นี่คือมีเรื่องเดียวมั้ยเรื่องเล่าเอานี่ถามจริง เรื่องที่ผมเจออีกที่หัวหินเอาไว้โอกาสหน้า ดีมากสัญญาไว้แล้วเดี๋ยววันไหนมีโอกาสโทรศัพท์มาเล่าอีกนะทอมนะ ได้ครับผม ขอบคุณมากครับคุณทอม ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคร ับเอาละฮะเรื่องต่อไปมาที่พี่ชัยวุฒิครับพี่ชัยวุฒิสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ขวาน สวัสดีอีกหนึ่งรอบนะพี่นะ ครับครับผม ครับเรื่องนี้นะครับพี่ชัยวุฒิเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไป49ปี ครับ49ปีครับ คุณอาของคุณอาของเพื่อนเล่าให้ฟังอ่ะครับ คุณอาเป็นท่านนี้เป็นพ่อของเพื่อนผม อ๋อพ่อของเพื่อน พ่อของเพื่อนแต่ผมเรียกเขาคุณอา อ ๋อเพราะว่าพ่อของเพื่อนผมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันหลายวันก่อนโน้นท่านพอดีท่านลงมา ครับ ท่านลงมาจากเชียงใหม ่ เขาปกติท่านจะอยู่ที่เชียงใหม ่ฮะ แต่จริงๆพื้นเพท่านเป็นคนคนจังหวัดอยุธยานะแต่ว่าไปแต่งงานไปอะไรอยู่ที่นู่นแต่เพื่อนผมอ่ะก็มาอยู่ที่กรุงเทพครับ ก็เลยมีโอกาสได้เล่าให้เราฟังด้วย ก็เลยวันนั้นพอดีไปหาเพื่อนผมพอดีครับคุณอาเนี่ยก็พ่อเพื่อนน่ะแหละก็เรียกเขาคุณดานนะ ครับ พอดีท่านลงมาพอดีได้มานั่งสังสรรค์แต่ท่านไม่ดื่มนะ แต่ว่าท่านก็เลยเล่าให้เราฟังนะพี่นะ ท่านก็มานั่งกินกาแฟกินอะไรวันนั้นดึกแล้วพี่ขวัญประมาณตีหนึ่งวันนั้นผมหยุดพอดี แต่ เลยแต่นั่งครับ ผมตั้งชื่อเรื่องว่ามาตามสัญญา ครับ เรื่องเป็นไงพี่เชิญเลยครับ 49ปีนะย้อนหลังไปผ่านมา49ปีนะ ครับ พอดีคุณอาเล่าถึงไอ้เรื่องตอนที่ท่านไปทำงานตอนนั้นท่านเป็นท่านเป็นอยู่ในหน่วยงานหนึ่งครับพี่ขวัญ ท่านเป็นผู้สำรวจพวกเกี่ยวกับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่แหละ สำรวจว่าจะเอาสายไฟเข้ายังไงอะไรเงี้ยฮะ แล้วเหตุเกิดตัวเนี้ยมันเป็นอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเชียงของ เชียงราย ตอนนั้นกันดานมากพี่ขวัญ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เชียงราย ใช่นั่นแหละครับมันเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมันจะเป็นขึ้นต้องขึ้นไปบนภูเขาขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่มันจะมีหมู่บ้านพวกชาวเขาพวกอะไรพวกเนี้ยหลากหลายครับมีทั้งม้งทั้งแมวทั้งคนทั้งเหนือทั้งอะไรเงี้ยฮะครับ แต่นั้นคุณอาผมก็เลยถามอ้าวแล้วมันเป็นยังไงคุณอาตอนนั้นคุณอาไปเจออะไรมาก็มีครั้งหนึ่งคุณอาท่านตอนนั้นท่านไปประมาณเจ็ดคนประมาณ7คนพร้อมลูกหาบคนนะต้องไปกลางเต็นท์ที่นู่นฮะก็ขึ้นไปหมู่บ้านเนี้ยแต่ว่าผมจะไม่เอ่ยนะครับหมู่บ้านอะไร คร ับ ครับครับตอนนั้นท่านได้รับมอบหมายงานเนี่ยเกี่ยวกับไฟฟ้านี่แหละครับท่านก็ต้องไปกลางเต็นท์ไปกับพวกวิศวกรอะไรต่างๆนี่แหละครับไปแล้วก็มีต้องเต็นท์ไปกลางไปอะไรเงี้ยไปปุ๊บไปเจอหมู่บ้านหนึ่งก็ไปกลางเต็นท์กลางอะไรฮะท่านก็ไปกลางก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านถามว่าที่นี่มีผู้ใหญ่บ้านไห ม ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกโอ้บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่โน่นนะ อ ยู่ที่หน้าหมู่บ้านนะครับ คร ับ นี่ก็เลยไปกันเลยไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็พูดภาษาเหนือกันนะครับพี่ขวัญนะเขาคุณนาไล่บอกเนี่ยผู้ใหญ่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสำรวจไอ้นู่นไอ้นี่ฮะเดี๋ยวจะมาขอกางเต็นท์ที่หมู่บ้านหน่อยนะทีนี้ก็เลยกางเต็นท์วันนั้นกางเต็นท์กางอะไรเสร็จก็ไปบ้านผู้ใหญ่ก็ไปนั่งคุยกันว่าจะต้องเป็นอย่างนี้งานเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะเนี่ย คร ับครับแล้ววันนั้นก็คือก็กลับไปพักผ่อนกันอะไรครับวันรุ่งขึ้นก็มาสำรวจทำอะไรมาสำรวจคือหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีประมาณอยู่20 กว่าหลังคาเรือนที่ผมที่วัด คร ับ ก็ไปสำรวจแล้วก็มีอยู่บ้านหนึ่งแต่มันอยู่ท้ายหมู่บ้านตอนแรกคุณอาก็ไม่รู้ว่าบ้านใครก็แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มาเองแต่ว่าให้ลูกไอ้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา คร ับ คุณอาก็หัวหน้าของคุณอาก็เลยถามว่าบ้านนั้นเป็นบ้านใครทำไมออกมาห่างจากหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าอ๋อบ้านนั้นบ้านยายคำล่าไม่มีใครเขายุ่งหรอกเขาอยู่สันโดษอยู่คนเดียว คร ับ นะเขาอยู่สันโดษคนเดียวทีนี้ก็เลย แกก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับไม่ได้ถามอะไรเอาครับพอปุ๊บก็เดินก็ต้องเพราะตรงนั้นต้องผ่านบ้านยายคำล่าเนี่ยฮะบ้านยายคำล่าเนี่ยก็เลยต้องผ่านบ้านแต่ที่คุณอาสังเกตว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอเดินไปใกล้ๆแล้วทำไม่ยอมเข้าไปใกล้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้นะไปเดินสำรวจกันเองแล้วกัน เข้าไปใกล้ใคร ใกล้บ้านยายคำล่าคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่กล้าเข้าไปครับ คร ับแกก็ไม่เข้าไปแต่นี้แกบอกเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้นะพวกคุณเข้าไปกันเองกันครับก็เลยเข้าไปปุ๊บก็เดินเข้าไปปุ๊บเดินไปสำรวจมันก็เป็นป่าเป็นอะไรฮะที่ฝันเป็นต้นไม้รกร้างเต็มไปหมดแต่บ้านยายคำล่าเนี่ยก็เป็นบ้านเป็นกระท่อมอ่ะบ้านชาวบ้านอ่ะแต่ว่ายกพื้นประมาณหน้าอกเนี่ยมีบันไดแค่3ขั้นน ะ บันไดเป็นบันไดไม้ฮะบันไดขึ้นไปแกก็เห็นปิดบ้านนะไม่ได้เปิดบ้านไม่อะไรแกก็ไม่ได้สำรวจก็ไปสำรวจต่างคนต่างไปสำรวจนะเพราะมีหลายคนนะไปสำรวจตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยปุ๊บก็ระหว่างที่คุณอาผมเนี่ยแกส่องกล้องเพราะต้องใช้กล้องส่องหนังไก่ใช่ไหมพี่ขวัญเชื่อไหมไอ้ตรงมันจะเป็นหุบเหวอะเป็นหน้าผา มันจะมีหน้าผาอยู่ตรงนั้นฮะตรงเลยบ้านยายคำล่าไปประมาณ300 เมตรแกส่องกล้องไว้แกเห็นผู้หญิงแก่ยืน อยู่ตรงไหน ยืนอยู่ตรงนั้นริมหน้าผาเลยริมหน้าผาเลยครับว่ า แกก็ตกใจฮะคุณอาใส่ชุดดำนะฮะชุดแบบว่าชาวเหนือ ครับ ที่ขวัญ ชาวเขา เจ้าเขานะฮะ ครับ แกก็ตกใจอุ๊ยใครไปยืนวะหน้าผาไปยืนได้ไงอยู่ตรงแกก็เลยเฉยๆแกก็แล้วปุ๊บแกก็หันไปถามวิศวกรบอกหัวหน้าดูกล้องนี่สิเห็นอะไรรึเปล่าหัวหน้าก็เลยบอกตรงไปเฮ้ยอะไรเหรออ ื มแกคือคุณนาเนี่ยแกชื่อนิพน ธ์ บอกมีอะไรนิพนธ์หัวหน้าลองดูดิตรงหน้าผาก็วิศวกรไอ้เนี่ยหัวหน้าแกก็ส่ง ไม่เห็นมีอะไรอ่ะ หัวหน้า ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีนะ ค ุณนาก็เลยเอากล้องมาส่งไม่มีพี่ขวัญ หายไปแล้ว หายไปแล้วทีนี้หัวหน้าก็เลยถามนิพนธ์ตาฝาดอะไรหรือเปล่าเองนะ ครับ แล้วคุณนาผมก็เลยบอกหัวหน้าคนอาเก็ถามว่าเห็นอะไรเห็นผู้หญิงแก่ใส่ชุดดำเขาเนี่ยหัวหน้าไม่เห็นอ่ะมันจะมีอะไรกับตาฝาดหรือเปล่าแดดร้อนเปรี้ยงเงี้ยตาฝาดได ้ ผมเห็นจริงๆนะไว้เอานะมันไปสำรวจต่อ ร ถคุณอาผมละแกก็สงสัยใครว่าจะมายืนหนุ่มหน้าผาได้ไงไว้มันอีกนิดเดียวมันก็คือมันปิ่มแบบพี่กวัน ครับ รถหน้าผาเนี่ยมันไม่ได้ไปยืนได้ง่ายๆนะตกมาตายได้นะแต่ว่าเสร็จแล้วแกก็ปุ๊บแกก็หันกล้องไปสำรวจอีกด้านหลังบ้านยายคำล่าก็ไปเจอก็คือยายคำล่าเนี่ยแหละยืนอยู่นิดหลังกระท่อมหลังกระท่อมของตัวเองแหละพี่กวันแกก็ตกใจแกก็ตกใจปุ๊บเลยโอ้ยายคนนี้เองว่ะ เดี๋ยวคือตอนนั้นเนี่ยคุณอาเขาไม่รู้ว่ายายคำล่าคือใคร ไม่รู้ครับไม่ร ู้แต่ว่าเขาส่องไปที่ริมหน้าผาตรงริมเหวเนี่ยนะครับ ก็คือคนเดียว คนเดียวกันกับที่ยืนอยู่ที่บ้านถูกไหมพี ่ใช่ครับคุณอาก็เลยตาเหลือกอ้าปากค้าง ครับ ปุ๊บแกก็เลยบอกโอ้ยอะไรกันวะเนี่ย เ สร็จแล้วคุณนาแกก็เลยให้ภารกิจเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนแกชื่อวิราชบอกวิราชลองดูที่ส่งกล้องไปดูเห็นอะไรวะหลังกระท่อมหลังนั่นแหละข้างหลังนะเพราะมันยืนห่างกันประมาณ500 เมตรจากกระท่อมมาตรงที่เขาจุดเขาสำรวจ โอ้ก็ถือว่าไกลนะ ไกลครึ่งกิโลพี่กว่าเสร็จแล้วปุ๊บคุณนาวิราชก็บอกไม่เห็นมีอะไรนะนิพนธ์เห็นอะไรหรอคนแก่ไม่เห็นนะก็เห็นก็คุยหัวหน้าอยู่เถียงกันเรื่องอะไรอยู่นั่นตอนแรกไม่เห็นเลยหรออะไรกันวะแกก็ปุ๊บแกก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นเห็นเราเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็น คร ับทีนี้ก็เลยเลิกครับพอมันช่วงบ่าย3 โมงแล้วไงพี่กวันก็เลยไม่ได้นั่นปุ๊บคุณนาก็สงสัยก็หันไปมองตอนเดินกลับใช่ไหมหันไปมองกระท่อมในคำล่าเนี่ยปุ๊บเอ้าก็แกก็เสียวๆงั้นฮะแกก็เอาไปกลับไปที่เข้าไปในหมู่บ้านระหว่างเดินไปก็เลยถามไอ้เนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยพ่อหนุ่มถามอะไรนิดหนึ่งในคำล่านี่เขาคือคนเดียวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเขาเรียกพวกเจ้าหน้าที่เขาเรียกหัวหน้าหัวหน้าเขาอยู่คนเดียวแล้วยายคำล่านี่ยังอยู่แกก็ไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรแกอยู ่ คนเดียวแกสันโดษใส่ยายคำล่านี่เป็นยังไงใส่ชุดดำๆไหมใช่ใส่ชุดขาวๆนี่แหละชุดดำๆนี่แหละแล้วม้วยผมไหมม้วยผมหลังใช่เอ้าหัวหน้าเห็นเนาะไอ้คำล่าไม่ค่อยออกมาจากบ้านนะ อ ันนี้คุณอาของผมก็เลยอึ้งเลยก็เลยงงเฮ้ยแกก็เลยไม่พูดอะไรต่อพอตอนนั้นปุ๊บพอเย็นมาก็กินข้าวกินปลาอะไรกันใช่ไหมไปอาบน้ำท่ากันอาบน้ำท่าปุ๊บเสร็จแล้วคุณอาผมเนี่ย แกก็เลยนั่งคุยกันกับพวกนั่งคุยกันเรื่องงานเงี้ยกันในกลุ่มเนี่ยอะไรเนี่ย คร ับ ผมแกก็ไปบอกขอเดี๋ยวนะไปขอเข้าห้องน้ำหน่อยขอเข้าห้องน้ำที่ข้างบ้านก็คือเพราะกางเต็นท์อยู่ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านเข้าห้องน้ำแกก็ไปเข้าห้องน้ำระหว่างเดินผ่านห้องน้ำที่กว่าจากเต็นท์เนี่ยมันห่างกันประมาณ100 กว่าเมตร200 เมตรครับแกก็หันไปเห็นมันช่วงนั้นช่วงโพเพลแล้วพี่ขวัญประมาณหกโมงกว่าแล้วมันก็เริ่มจะมืดแล้ว ครับ แกหันไปเห็นเนี่ยก็คือยายคำล่ามายืนอยู ่ ครับ อืม มายืนอยู ่ ม แล้วเสร็จแล้วแกก็สะดุ้งแกก็ตกใจเฮ้ยเอ้าย้ายมายืนอะไรตรงนี้ผมตกใจหมดเลยเนี่ยตายแล้วแกก็จ้องนะแต่แกไม่ยิ้มไม่อะไรนะแต่ว่าก็คือหน้าแกขาวซิดมาแต่มวยผมนะฮะใส่เสื้อผ้าแบบย้ายเป็นใครเนี่ยย้ายคำย้ายอยู่บ้านอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวใช่มาทำอะไรกันเลยแกก็พูดภาษาเหนือมาทำอะไรกันเลยเนี่ยนะอ๋อผมมาสำรวจมาอะไรกันนั่นแหละมาสำรวจมาอะไรผมแกก็ไม่ได้พูดอะไรครับแกก็รีบผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะยายนะแกก็กลัวฮะกล ั ว ค ือแกก็กลัวปุ๊บพอหันหลังไปอีกทีพี่ขวัญไม่เจอแล้ว หายไปแล้ว ครับ โอ้นะครับผมดูอากับกริยาของยายคำล่าดูแปลกๆกันนะพี่นะ ก็คือแปลกๆ ครับผมพี่ชัยวุฒิขอนิดนึงขอย้ายนึงอะไรที่มันละเอียดมากพี่ชัยวุฒิข้ามมันก็ได้นะ เดี๋ยวข้ามมัน โอเคขอบคุณมากครับครับ เสร็จแล้วปุ๊บแกก็กลับมานี่ปุ๊บแกก็เล่าให้หัวหน้าฟังวิศวกรกับพี่นาวิลาศก็ในกลุ่มคุยกันนะ ครับ เขาบอกเห็นนิพนธ์เห็นคนเดียวแล้วอีกคนนึงก็เพื่อนแกบอกผมก็เห็นนะ แสดงว่าเห็นสองคนละ เห็นสองคนแล้วเห็นตอนตื่นกลับเห็นแกยืนอยู่หลังกระท่อมหลังกระท่อมนั่นแหละครับยืนหลังกระท่อมปุ๊บแกก็แกบอกว่าผู้ใหญ่บ้านก็ลงมาว่าเอาเรียบร้อยกันนะนอนอะไรกันปุ๊บนอนตอนระหว่างคุณอานอนเนี่ยฮะแกก็หลับไปแต่ไม่แกบอกว่าประมาณสักสี่สามสี่หรือห้าทุ่มเนี่ยนะครับแกก็หลับเลยแกก็ฝันว่ายายคำล่าเนี่ยมายืนหน้าเต็นท์ฝันแต่แล้วด้านหลังยายคำล่าเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นผีเขาเรียกผีกะเกาะอยู่ข้างหลังฝันคือกอดคอยายคำล่าอยู่แล้วเกาะอยู่แล้วก็ปากเนี่ยกัดอยู่ที่คอยายคำล่าคุณอาก็เลยบอกก็เลยมาเรียกคุณอาผมเนี่ยออกมากันทำไมกันเนี่ยเยอะแยะน่ากินกันหมดเลย เนาะใครพูดเนี่ย ยายคำล่าครับ ในฝันพูดอย่างนี้เหรอ ในฝันพูดอย่างนี ้ ครับน่ากินกันทั้งนั้นเลย ครับ เสร็จแล้วคุณอาผมก็บอกโอ้ยมาทำไรพวกผมมาทำงานกันมันน่ากินอะไรกันตั้งนานอย่ามายุ่งนั้นมีพระอยู่นี่เนี่ยแกแบนพระแกจะควันแบนพระลงพระเดิมนะมีพระนะไปแกก็นั่นนะแกก็เอาพระชูแต่แกชูปุ๊บแกก็คือคุณอาผมเนี่ยแกท่องคาถาของพระเดิมได้ไงก็ท่องผ่านแกทำล่าหายไปเลยครับพอหายปุ๊บแกก็สะดุ้งตื่นฮะสะดุ้งตื่นเพื่อนแกก็เลยถามเฮ้ยเป็นไงวะนิพนธ์เป็นไรฝันว่าเฮ้ยฝันให้คำล่าไอ้ท้ายคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านน่ะมาหาเนาะเห็นคุณน่ะเอาพระเพื่อแต่ตายังหลับอยู่ยังอะไรอยู่เลยพอนี้บอกปุ๊บพี่ขวัญทีนี้พอเช้ามานะฮะแกก็คือมันเขาก็จะสำรวจแค่สองวันเองแหละ คร ับ แกก็เลยไปหาอาผู้ใหญ่มาคุยอาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าพูดอะไรมากฮะก็ไม่กล้าพูดอะไรมากนะก็เลยคุยเรื่องยายคำล่าเนี่ยอาคุณยายโอ้แกอยู่คนเดียวไม่มีอะไรคนตอนนี้ก็เลยคุยกับหัวหน้าคุยอะไรกันก็เลยอยากไปดูที่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นะ ค ืออยากพิสูจน์ไงพี่ปันคุณอาผมนี่คือเขาเป็นคนคล่องใจฮะถ้าคล่องใจแล้วอยากจะไปดูแกก็ไปกันเลยนะฮะตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าประมาณ 7-8 โมงไปบ้านยายคำล่าเลยก็เลยไปเรียกยายคำล่าไปเรียกนะฮะก็ไม่มีใครเปิดก็เลยแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปกัน2คนแต่ไม่ยอมเข้ามาด้วยนะพี่ปัด คร ับ เนี่ยพวกเราไปก็เลยไปก็เลยไปเปิดประตูไปดึงประตูกระต๊อบดึงตอนแรกติดนะมันไม่ยอมเปิดออกพี่ขวัญแล้วพอเสร็จแล้ว คุณอาผมอ่ะก็เลยกระชากตัวสิ่งที่เปิดมาคืออะไรพี่ขวัญ อะไรฮะ เป็นศพแห้งๆนะพี่ขวัญ เฮ้ย เป็นคือยายคำล่านี่ตายนานแล้วอ่ะ เฮ้ย ครับตายนานแล้วอ่ะแต่คือชาวบ้านก็ไม่คือไม่มีใครมาสนใจไงฮะก็เลยทีนี้แตกตื่นก็เลยตกใจพอตกใจปุ๊บฮะก็เลยติดตามผู้ใหญ่บ้านท่านบอกไอ้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยายคำล่าตายแล้ว ครับ ไม่ได้มาดูกันเลยเนี่ย โอ้โห ปุ๊บพอมาพอผู้ใหญ่บ้านเลยมาจนผู้ใหญ่มาสารภาพบอกว่ายายคำล่าตายนานแล้วแต่ไม่มีใครไปยุ่ง เอ้าทำไมอ่ะ ก็โดนผีกะกินนะ โอ้แล้วก็ปล่อยศพไว้งั้นนะ ก็ปล่อยงั้นก็คือไม่มีใครไปทำอะไรเลยครับแล้วคุณนากับพวกหัวหน้าก็เลยบอกเอ้าไม่ได้ไปแจ้งตำรวจไม่ได้ไปแจ้งทางการนะผู้ใหญ ่ครับ ผมก็เลยเขามีญาติเขาบอกให้ปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำพิธีทีหลังคือญาติเขาว่าอยู่คนละหมู่บ้านที่กวาดครับแต่แล้วก็บอกพอรู้ทีหลังว่าคือยายคำล่าเนี่ยคือผีเขาเรียกผีทางเหนือผีกะกินจนตาย ผีกะทางเหนือก็คือเหมือนกับผีปอบภาคอีสานนี่แหละถูกไหมพี ่ใช่นั่นแหละครับคุณอาผมก็เลยบอกโอ้ทำไมไม่ไปทำพิธีทำอะไรเล่าปล่อยแล้วนี่มันกี่เดือนแล้วเนี่ยอาผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าประมาณ 5-6 เดือนแล้วแหละ โอ้โหปีนะ แล้วคุณอาก็เลยบอกเนี่ยผมเนี่ยฝันเนี่ยเขามายืนหน้าเต็นท์ผมเนี่ยนี่อาผู้ใหญ่ทำยังไงอะไรตอนหลังก็เลยคือมีพ่อหมอหมู่บ้านหนึ่งอ่ะเขาเลยไปเชิญมาไปเชิญพ่อหมอหมู่บ้านไปเชิญมาทำพิธีแล้วกระต๊อบนั่นก็คือพ่อหมอคนเนี้ยก็เลยบอกว่าคือถ้าทำพิธีเนี่ยทำพิธีเสร็จต้องเผาทั้งกระท่อมเลยทั้งกระต๊อบเลย เป็นความเชื่อของทางนั้นเขาอะนะ ใช่ครับ คร ับแล้วตอนหลังก็เลยคุณอาผมเนี่ยจากอยู่2วันนะก็เลยต้องกลายมันอยู่3วัน4วันเพื่อที่จะช่วยทำบุญให้ใจคำล่าเนี่ยแหละนั่นแหละก็เลยทำบุญกันให้แล้วก็เผาไปเลยครับแต่หมอผีหมู่บ้านเนี้ยเขาบอกว่าถ้าทำพิธีเนี้ยก็ต้องเผาร่างให้สิ้นซากถ้าปล่อยไว้ผีกะก็ยังอยู ่ครับ นี่แหละครับคุณอาผมก็ไปเจอมา โอ้โห เขาเล่า เดี๋ยวแล้วตอนคืนที่คุณอาเจอตั้งแต่ตรงหน้าผาจนมาหลังบ้าน ครับ แล้วก็มาเข้าห้องน้ำ แต่ตอนเข้าห้องน้ำก็คือคุณอาไม่รู้ว่ายายคำล่าเสียไง ก็ใช่ไงฮะ แต่เห็นก็คือยายคำล่าเนี่ยก็คือหน้าซีดแต่ก็ตาลึกอะตาในตาลึก นี่คือสาเหตุทั้งหมดก็คือที่เจอหมดเลยนะครับแบบวันแรกที่มาเซอร์เวย์กันเพื่อจะเอาไฟฟ้าเข้ามานั่นแหละถูกไหมฮะมาตั้งเสาไฟฟ้าถูกไหมก็มาสำรวจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยแต่พอผ่านบ้านป้าคำล่าคนเนี้ยคนที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยเขาไม่กล้าเข้าก็เลยรู้ว่าอ๋อสาเหตุไม่กล้าเข้าเพราะว่ากลัวผีกะของยายคำล่านี่เอง ใช่ครับแต่ที่คุณอาผมเนี่ยมาเนี่ยผมเชื่อเลยนะพี่ขวัญ ครับ คุณอาผมเนี่ยไปหาอาจารย์ท่านมีอาจารย์อยู่ที่วัดถ้ำป่าตึงเชียงใหม่ท่านไปบอกว่าเนี่ยไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อว่าทำไมผมถึงได้เจ อ กับเพื่อนสองคนเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าดวงเราอะวันนั้นมันตกดวงตกนะฮะดวงตกก็เลยเจอพอดีจังหวะแต่เจ้าคนที่ไม่เห็นก็คือดวงเขาแข็ง ก็คือหัวหน้า ครับ แ ล้วหลายคนนะครับมีทั้งหัวหน้ามีหลายคนหลายคนอยู ่ครับ แต่ว่ามีคุณอาผมเนี่ยกับเพื่อนอีกคนเนี่ยคือที่เห็นคือดวงตก คร ับ แล้วแกต้องนั้นแกก็เลยรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ทำพิธีให้เลยฮะทำพิธีเรียกวัดอะไร ครับผม นั่นแหละครับเรื่องเป็นแค่นี ้โอ้โหนะฮะถ้าบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วย้อนกลับไปเมื่อเกือบ40ปีที่แล้ว 40 กว่าปีที่แล้ว50ปีที่แล้วเนี่ยเชียงรายป่าคงแบบโอ้ โหสมบูรณ์มากคือขึ้นไปนี่เอารถต้องรถจอดไว้ทั้งตีนเขาอ่ะพี่ขวัญแล้วแกบอกว่าต้องเดินไปประมาณครึ่งวันนะถึงจะถึง ครับ คร ับ โอ้โหป่าธรรมชาติยังคง ธรรมชาติหมดเลยครับ เต็มที่มากๆแล้วไฟฟืนคงแบบ แล้วผมก็เลย สว่างคงแบบ ครับ คุณอาแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงเจริญโอ้เจริญแล้วมีถนนมีไฟเฟยเข้าหมดแล้ว ครับ ครับ ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะพี่เนาะ ครับแล้วแกจะไม่ได้ไปเลยนะตั้งแต่นั้นแกก็ไม่ไป โอ้โหเจอขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะฮะกลัว เดี๋ยวไม่ไปเลยครับ กลัวเดี๋ยวรออยู่ไงพอไปถึงปุ๊บเจอเออ แกบอกดีไม่โดนกินแล้วนะ นั่นน่ะสิขนาดมาเข้าฝันว่าโอ้โหน่ากินกันจังเลยน่ากินกันหมดเลยนะ ครับอืมนั่นแหละโอ้โหแกแต่ว่าทุกคนที่ผมก็เลยถามคุณอาแล้วไหนขอดูที่คุณอาแฝนในปัจจุบันนี้คุณอาแฝนแฝนเนี่ยโอ้หลวงพ่อเดิมรุ่นแรกเลยพี่ฝัน ครับของดีเลยสิ ของดีแล้วทุกคนเขาก็มีนะฮะมีหลวงพ่อแต่ละองค์ ครับผม แต่วันนั้นคือรอดหมด อ่ะเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดพี่ชัยวุฒินะ ครับผม แล้วตอนที่เล่านี่ออกมาจากวัดหรือยังเนี่ย โอ้ยผมตอนที่บอกกับพี่ขวัญผมออกมาแล้วนี่ผมอยู่ใต้ด่วนแล้ว โอเคโอเคโอเคได้เลยพี่ชัยวุฒิโอ้โหมาทีไรไม่ผิดหวังสักทีเลยนะฮะไงก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ชัยวุฒินะ ครับผม ขอบพระคุณครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ เช่นกันครับครับทีมงานด้วยครับ ครับสวัสดีครับ คร ับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ เอาละฮะเรามาลุยกันต่อดีกว่านะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้เรื่องราวของพี่ชัยนะครับพี่ชัยปัจจุบันอายุ58ปีครับพี่ชัยบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตั้งชื่อเรื่องว่ารีโนเวทเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ชัยในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ชัยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ชัยโอ้ได้คุยสักทีนะพี่นะ ครับผม บอกคุณผู้ฟังก่อนพี่ชัยนี่เคยมาโทรมาเล่าชนะในช่วงของช็อคไฟติ้งได้ไปทิปเลยแปลงกับเราด้วย ครับผม วันนั้นพี่ชัยมาเล่าเรื่องหมากลุกใช่ไหม ใช่ครับใช่ โอ้โหน่ากลัวมากเรื่องนั้นนะครับ อ๋อครับ วันนี้เลิกงานยามดีแล้วเกินพี่ชัยนำเรื่องนี้มาเล่ากับพวกเราฟังด้วย ครับ พร้อมไหมครับพี ่เรื่องนี้อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นักนะฮะ อ๋อพี่ชัยนิดนึงก่อนพี่ชัยครับพี่ชัยอยู่ใกล้พัดลมป่ะ อ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมปิดพัดลมก่อน ดีครับทนร้อนให้น้องสักหน่อยนะพี่นะ ครับครับได้ครับ น่ารักมากๆพี่ชัยสละสละมากๆนะครับทนร้อนให้กับน้องๆด้วยนะครับได้ฟังกันฮะเรียบร้อยยังครับพี ่โอเคครับเป็นไงบ้างครับ โอเคเสียงเงียบเลยเจ๋งเลยพี่เรื่องนี้เลยนะครับผมพี่ชัยฮะ ครับ บอกก่อนว่าห้างเนี่ยเราไม่ต้องบอกนะ อ๋อครับ เป็น คือถ้าบอกย่านหรือว่าอะไรเนี่ยรู้หมดเลยเพราะฉะน ั้ น ก็รู้สิ ไม่พูดถึง ใช่พี่อ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี ่ก็เรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะฮะ ครับ ก็ตอนนั้นผมทำงานอยู่บริษัทหนึ่งนะครับบริษัทก็ได้งานรีโนเวทห้างเนี้ยห ้ างเก่าเนี้ยให้เป็นห้างใหม ่ เพื่อขายของใหม่นะครับตรงนี ้ครับ ครับแล้วก็ในการรีโนเวทเนี้ยห้างก็จะต้องมีการเซฟคอร์สเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเนี่ยจะใช้ของเดิมแต่พวกระบบไฟฟ้าอย่างเช่นว่าโคมไฟสวิตช์ไฟหรืออะไรเนี่ยเปลี่ยนใหม ่ แต่ระบบใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะตู้ MDB คือตู้เมนของเขายังใช้ของเดิมปั๊มน้ำอะไรก็ยังใช้ของเดิมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะต้องมีการเซฟคอร์สก็คือจะต้องทดสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็ที่นี้ก็คือพูดง่ายว่ามันจะมีการบางทีเนี่ยของเราทำในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบอะไรพวกเนี้ยงั้นมันจะมีพวกสายไฟมีอะไรพวกเนี้ยบางทีก็มีการสูญหายในไฟบ้างนะ คร ับ ครับผมโดยมือดีหรือมือไม่ดีก็ไม่รู ้ นะครับ ครับ ก็ทำงานไประยะหนึ่งจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยต้องมีการเหมือนกับทดสอบอุปกรณ์เก่าเนี่ยคือระบบพวกปั๊มน้ำประปาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือจะมีเขาเรียกว่าปั๊มน้ำอยู่ข้างล่างด้วยกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยคือจะเป็นชั้นสามครึ่งอะไรตรงเนี้ยนะฮะซึ่งครึ่งชั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผมอธิบายนิดนึงคือมันจะมีห้องส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งใหญ่มากอยู่ข้างบนเป็นห้องหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของปั๊มน้ำกับแทงน้ำอะไรอยู่ตรงนี้ ซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีการขายของหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเป็นส่วนที่ว่าเขาเป็นพวกของงานระบบห้างอะไรพวกแอร์พวกปั๊มน้ำอะไรอยู่ข้างบนด้วยนะครับ คือชั้นนี้ก็จะไม่มีร้านค้าเปิด ใช่ครับ ครับ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีหลังคาครับส่วนนี้เนี่ยก็คือจะมีเป็นโล่งๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่แปลกที่ว่ามันมีเหมือนกับผมจะพูดว่าไงคือเหมือนกับเป็นเสาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการประดับหรือตกแต่งอะไรตรงนั้นนะครับครับแล้วก็ในส่วนที่โล่งเนี่ยก็จะมีช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนด้วยก็จะมีฝนจองเจิ่งนองบริเวณด้านนอกกันนะครับ ครับ ครับและในวันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการทดสอบระบบแล้วก็บริษัทจะต้องการเซฟคอร์สผมก็มาทดสอบกับโฟร์แมนคนหนึ่งชื่อวิทยา ครับ นะครับโดยที่ว่าผมจะอยู่ข้างล่างอยู่ที่ระบบปั๊มน้ำข้างล่างนะครับ ครับ จดบันทึกกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยวิทยาก็ค่อยอยู่ข้างบนเราก็จะใช้วอลติดต่อกัน ครับ ก็ทำงานไปนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยก็ทำงานไปก็เป็นปกติครับปกติเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่สัญญาณของวิทยากับผมเนี่ยเริ่มเหมือนกับมีการขัดข้องแต่ว่าก็ยังคงทำงานได้แล้วก็ผ่านไประยะหนึ่งนะครับ ครับ ติดต่อกันไม่ได้เลย คือระหว่างที่คุยกันได้เนี่ยผ่านวอลเนี่ยมันก็สัญญาณมันก็หายไปเงี้ย เริ่มแบบเหมือนกับว่าช่วงแรกเนี่ยพอคุยกันได้แล้วก็มีการหายไปอีกช่วงหนึ่ง ครับ ก็ช่วงหนึ่งก็ช่วงนั้นก็ประมาณ10นาทีนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงจากข้างบนตะโกนมาว่าโว้ยแล้วก็วิทยามันก็วิ่งลงมาข้างล่างหน้าตาตื่นเลยวิ่งมาหาผม ครับ ก็เขาก็หน้าซีดนะฮะเขาบอกพี่วันนี้เลิกเถอะผมว่าเฮ้ยมึงจะเลิกได้ไงขอโทษนะที ่ครับได้พอได้พี่ ครับผมผมว่าเฮ้ยมันจะเสร็จอยู่แล้วจะเลิกตอนนี้ได้ไงมาบอกพี่ไม่เลิกผมเลิก เฮ้ย แล้วผมก็บอกเฮ้ยแต่ผมดูหน้ามันแล้วคือพูดง่ายว่าหน้าก็ซีดนะฮะ ครับ ปากก็สั่นผมก็คิดว่ามันต้องมีอะไรประหลาดแน ่ นะครับ ครับ ผมก็บอกเฮ้ยถ้าจะเลิกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเองขึ้นไปหยิบเครื่องมืออะไรออกมาลงมา คร ับ พอผมพูดอย่างนี้เนี่ยมันบอกผมว่าพี่จะไล่ผมออกก็ไล่เลยนะแต่ผมไม่ขึ้นไปหยิบ เฮ้ยเขาพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะ ครับผมก็คิดว่าถ้าบอกว่าไล่ออกเนี่ยเกิดไล่เสร็จแล้วผมจะหาคนมาทำงานได้ยังไงใช่ไห ม ผมว่าดูท่าทีแล้วคงไม่ได้เรื่องแน่วันนี้คงจะไม่นั่นบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันมันก็บอกไม่ผมไปรอที่รถ ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ขึ้นไปเก็บของไม่ขึ้นไปชั้นนั้นอีกแล้ว ใช่ครับ ครับ ผมก็เนื่องจากที่ผมบอกนะว่าอุปกรณ์บางอย่างหรือว่าสายไฟมีการหายนะครับผมก็กลัวว่าของจะหาย ครับ ก็ขึ้นไปข้างบน แล้ว ขึ้นไป ขึ้นคนเดียวพี ่ใช่ครับใช่ฮะ อ๋อ เพราะถ้ากลัวว่าถ้าของหายมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่า ครับ ครับผมก็ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปในห้องในห้องปั๊มเนี่ยครับก็เห็นเครื่องมืออะไรวางอยู่ผมก็เก็บทุกอย่างเสร็จครับเปิดประตูห้องนั้นออกมาก็บริเวณนั้นก็จะเป็นที่ผมบอกเป็นลานโล่งนะฮะและมีน้ำเจิ่งนอง ช่ไหมครับ ครับ ตอนผมเดินมาเนี่ยผมเดินมาก้าวหนึ่งจ๋อมปรากฏว่ามีเสียงน้ำตามมาข้างหลังจ๋อม เฮ้ย ผมก็เดินไปก้าวก็ยังมีจ๋อมจ๋อมคือเหมือนกับเสียงน้ำตามมาตลอด ครับเสียงดังจากไหนจากข้างหน้าเราหรือข้างหลัง ข้างหลังครับข้างหลัง โอ้โอ้โอ้ครับ ผมก็พูดง่ายว่าหยุดแล้วก็คิดในใจว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยที่ทำให้วิทยาเนี่ยมันกลัว คร ับ ใช่ไหมฮะผมก็ตัดสินใจกั้นลมหายใจก่อนนะครับไม่หันไปมองแล้วก็ตั้งสตินิดนึงแล้วก็เดินอย่างรวดเร็วจืดมันก็มีเสียงตามมาจ๋อมจ๋อมจ๋อมเหมือนเดิมนะฮะแต่ผมไม่หันมองไม่อะไรทั้งนั้นแล้วก็เดินลงมาข้างล่างปรากฏว่าวิทยามันไปอยู่ที่รถละ ครับ ฮะผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของแล้วไปกินข้าวด้วยกัน คร ับ ครับก็เสร็จแล้วก็ไปร้านข้าวต้มนะฮะก็สั่งข้าวต้มมานั่งกินแล้วถามว่าเออยังเจออะไรวะ ครับ ครับวิทยาเขาบอกว่าเนี่ยช่วงแรกที่ทดสอบนะฮะตอนแรกที่งานผ่านไปด้วยดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในระหว่างทำเนี่ยเหมือนกับมีทีแรกเนี่ยเหมือนกับมีอะไรมาสัมผัสหลังครับเขาคิดว่าเออมันคงเป็นลมหรือเป็นอะไรมั้งนะครับ เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ทำงานไปแล้วก็มีมาอีกครั้งละเขาก็เริ่มระแวงละเขาคิดว่าอยู่ในห้องแล้วลมมันจะมาจากที่ไหนวะจนกระทั่งแต่ว่าคือเขาก็ยังฝืนทำงานไปเพราะว่ายังมีเสียงผมเป็นเพื่อนใช่ไหมฮะจนกระทั่งแบบเสียงเริ่มหายไป คร ับ ไอ้ที่รบกวนเขาก็เริ่มเหมือนกับมันมาถี่เรื่อยนะฮะก็สุดท้ายจนกระทั่งที่บอกว่าเสียงผมหายไปเลยเนี่ยก็10นาทีเนี่ยเพราะว่าเริ่มระแวงแล้วว่าวอเป็นอะไรแล้วก็พยายามจะโทรศัพท์ก็ปรากฏว่าโทรไม่ได ้ ครับเขาก็เลยเดินออกมาด้านนอกนะฮะตำรวจเดินมาด้านนอกเนี่ยจ๋อมก็มีเสียงจ๋อมเหมือนกัน เหมือนที่พี่ชายเจออ ่าใช่ครับ ครับ จ๋อมก็ได้ยินอีกคราวนี้เขาก็เริ่มสงสัยว่าอะไรอยู่ข้างหลังก็พยายามหันหน้ามาหันมาทางขวานะฮะปรากฏว่ามีหัวหนึ่งมาเกาะตรงปลายบ่าด้านขวา โอ้ยเหมือนเอาคางมาเกยอย่างเงี้ยพี่ ใช่ครับแล้วพอเขาหันไปเนี่ยไอ้หัวนั้นเนี่ยยื่นหน้ามาข้างหน้าประจันหน้าเขาเขาก็เลยร้องโว ้ย เขาบอกว่าหน้าที่มองมานะฮะมันบอกว่าเป็นหน้าของผู้ชายไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่มีหน้าซีดขาวเขาก็เลยเหมือนกับสติแตกนะฮะก็วิ่งปื๊ดลงมา โอ้ไอเฮียรีนเสียงร้องเฮ้ยนี่คือ โว้ยอะไรเน ี่ ย เขาหันมาเห็นพอดี ครับ เขาตกใจ ใช่ครับ โ อ้ก็สุดท้ายเรื่องมันก็มีแค่นี้นะ อ้าวแล้วหลังจากนั้นนะพี่ไม่พี ่น่ากลัว แล้วพี่ต้องกลับไปทำงานที่นั่นจนเสร็จไหมครับ ก็อีกวันหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยแทนที่ผมจะต้องทำงานคนเดียวหรือว่ากับวิทยาสองคนคราวนี้ก็ต้องเอาลูกน้องมาอีกสองคน อ ยู่ข้างบนแล้วก็ลูกน้องอีกสองคนอยู่ข้างล่างทีแรกเนี่ยจะเซฟคอร์สนะฮะ ครับ โอเอออะไรเนี่ยต้องเซฟแต่สุดท้ายตอนนี้โอเปิดครับโอระเบิดเลย ระเบิดดีกว่าเพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยถ้ามาอีกสองคนเนี่ยพี่วิทยาไม่ทำแล้วแน่ถ้าพี่วิทยาไม่ทำพี่ชัยก็จะซวยต้องเข้าขึ้นเป็นคนเดียว เดือดร้อนไม่ฮะยังไงก็ตามมันต้องทดสอบข้างล่างคนหนึ่งคอยจบและอีกคนหนึ่งก ็คือทำงานควบคู่กันไปถูกไหมครับ ใช่ครับใช่ ยังไงก็ต้องมีสองคนแน่ๆ ช่ครับ แต่ถ้าเกิดพี่วิทยามาถ้ามาทำกับพี่ชาย2คนผมว่าคราวนี้ต้องสลับนะครับพี่ชายอยู่ข้างบนพี่วิทยาอยู่ข้างล่าง ครับแล้วผมจะไปอยู่ข้างบนทำไมล่ะคร ับ ก็นั่นสิพี่ถูกพี่โอ้โหแต่ก็พอจะรู้ไหมครับว่าสิ่งที่พี่วิทยาเจอเนี่ยนะครับคืออะไร ครับไม่รู้ครับเพราะว่ามันเป็นคือเป็นห้างเก่าแล้วเราก็เข้าไปรีโนเวทนะครับตรงนี้งั้นการรีโนเวทเนี่ยเราก็ชุดของห้างเก่าเขาก็ออกหมดงั้นเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าคืออะไร แล้วทุกวันนี ้แต่จริงเป็นปริศนาไว้ว่ามันคืออะไร แล้วทุกวันนี้ห้างนี้เปิดทำการไหม โอ้ยังขายของยังดีเลยครับ เราบอก ผมบอกว่าอยู่ซอยไหน ไม่เอาไม่พูดไม่พูดดีกว่าร ู้เลย ครับ ครับผม เก็บเป็นปริศนาดีกว่า ครับผม ผมเชื่อว่าตอนนี้ในแชทหรือว่าใน Facebook ของเราใน YouTube เนี่ยก็มีหลายคนนะครับพยายามทายมาว่าห้างไหนห้างไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อได้ครับทายถูกเดี๋ยวผมจะส่งพวกเลอแปงมาให้ทาย เอาสิ แล้วผมมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสั้นๆน่ะนะฮะพอมีเวลาใช่ไหมฮะ มันมีอีกเรื่องมารออยู่สิพี ่โอเคได้คร ับ งั้นเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าพี่ชัย อ๋อได้ครับ เนาะพี่ชัยครับขอบคุณมากๆเรื่องนี้เข้าใจแหละห้างเวลาเขาเปิดทำการเนี่ยมันก็จะดูคนพลุกพล่านคึกคืนคนเดินผ่านไปผ่านมาถ้าปิดตัวลงแล้วคนที่ทำงานในห้างคืนเนี่ยมันจะรู้สึกหลอน ครับ ซึ่งสมัยก่อน ก็คืออ ่าฮะครับ ครับก็คือผมผิดสังเกตอย่างนึงคือว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยฝ่ายก่อสร้างเนี่ยไม่มีการขึ้นไปทำOTในชั้นนั้นเลยในชั้นดาดฟ้าเลย แปลกไหม ก็ไม่ทราบอะครับว่าแปลกหรือไม่แปลกนะ ครับผมเข้าใจเพราะขวัญเคยทำงานห้างมาก่อนตอนเด็กๆตอนที่เข้ามองที่ใหม่ๆหารายได้พิเศษเวลาห้างปิดเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเลยพี ่โอ้น่ากลัวครับ เนาะนะครับ ก็บางทีเข้าได้นะฮะเข้าทำงานได ้ เรางานเสร็จแล้วแต่ออกไม่ได้ก็คือต้องอยู่กับเขาน ั่นน่ะสิพี ่ตีห้า ครับผม เขาเปิดกะใหม่เราถึงออกได ้นั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดระหว่างนั้นนะเจออะไรนะออกไม่ได้ด้วยวิ่งวนอยู่ในห้างนั่นแหละ ออกครับแต่ก็ยังดีนะฮะวิ่งวนยังมีรปภ อยู ่ ใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงนั้นเป็นงานรีโนเวท ครับเลยมีรปภ ไม่มีมันไม่มีรปภนะฮะรปภมันจะไปอยู่ข้างล่างสุดเลยนอกห้างไป ครับ นะฮ ะเออเอาละครับพี่ชัยตื่นเต้นดีฮะเรื่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ชัยนะ ครับผม ขอบคุณมากๆพี่ชัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ได้ครับยินดีครับ ครับผมสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับ เอาละครับเรื่องต่อไปดูเวลาแล้วน่าเป็นเรื่องสุดท้ายนะคุณผู้ฟังเนาะสายของคุณฮันฮะคุณฮันอายุ38ปีคุณฮันบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปากใต้นะครับย้อนกลับไป30ปีแล้วตอนนั้นคุณฮันน่าจะ8ขวบนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตั้งชื่อเรื่องว่าปิดเทอมเรื่องเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้คุณฮันอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณฮันครับ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับคุณฮันนี่เสียงขวัญชัดเจนนะครับ ชัดเจนครับ โอเคเยี่ยมเลยเสียงคุณฮันเยี่ยมเลยเหมือนกันนะฮะนะครับ ครับผม คืนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ ปทุมธานีฮะ ฟังที่บ้านฮะฟังในช่องใครเนี่ย ฟังอยู่คนเดียวฮะ คนเดียวเหรอ ครับผม อ๋อกลัวผีไหมโดยส่วนตัวเราเนี่ย ส่วนตัวเป็นคนมีเซนส์ฮะคือเห็นอยู่ตลอดก็เลยเฉยๆแล้วครับ โอ้เข้าใจนะเจอบ่อยๆก็เลยเฉยๆไงตอนแรกอาจจะมีอาการกลัวบ้างถูกไหมครับ ใช่ครับ เดี๋ยวนะฮะเรื่องนี้ข้อมูลด้านนอกส่งมาว่าเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเราไปทำอะไรที่นั่นครับเกิดที่นั่นหรือว่าอะไรไงฮะ เรื่องนี้เป็นช่วงปิดเทอมฮะคือผมไปอยู่กับคุณตาที่นครศรีธรรมราชคร ับ อ๋อคุณตาบ้านอยู่ที่นั่น ใช่ครับ ครับผมเชิญเลยครับ ครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อของทางครอบครัวผมด้วย ครับ ครับผมก็คือคุณตาผมนะฮะเขาจะเป็นหมอแก้คุณไสของที่นครศรีธรรมราชก ็ คือจะเป็นที่รำหน้าสีตาของคนในหมู่บ้านของคนในอำเภ อ ค ครับผมแล้วคราวนี้ช่วงจังหวะปิดเทอมครับพี่ช่วงตอนนั้นผมประมาณ8ขวบ ครับ ครับได้ทุกปิดเทอมแม่ผมจะพาผมไปที่นครศรีธรรมราชกับน้องเพื่อไปอยู่กับคุณตาแล้วคุณตาเขาก็สอนพวกอะไรต่างๆให้ผมมาพวกคาถาอาคมพวกอะไรพวกนี้นะเขาจะสอนให้ผมตั้งแต่เด็กๆเลยสอนให้ผมท่องสอนให้ผมอะไรแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เจอกับเรื่องที่มองไม่เห็นเนี่ยครับก็คือช่วงนั้นผมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ แล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กครับพี่เราก็ออกไปเล่นกับเพื่ อ นกับเพื่อนแถวบ้านแล้วเขาชวนกันเข้าไปบนเขาในป่าแต่ผมเป็นคนกลัวพวกสัตว์เลื้อยคลานก็เลยขอแบบไม่ไปดีกว่า คร ับ ครับผมพอตกเย็นมาครับก็มีคนมาตามคุณตาที่บ้านครับผมว่าลูกเขาอะโดนผีเข้าครับคุณตาผมก็เลยชวนผมไปดู คร ับ ครับผมแล้วก็คือพอจังหวะไปดูเนี่ยสภาพที่เห็นก็คือเด็กนั่งอยู่บนเสื ่อ ครับผม บ ถูกมัดด้วยเชือกติดอยู่กับเสาบ้าน อ๋อครับ ครับแล้วคือคุณตาเขาก็เลยถามว่าเด็กเป็นอะไรเขาบอกว่ าก ลับมาชี้หน้าทุกคนเลยคือแบบว่าไม่จะออกนอกบ้านอย่างเดียวคือแบบว่ากลับบ้านแล้วมันอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ครับ คร ับออกนอกบ้านเราพอเจอคุณตาผมคุณตาผมก็เลยลองทำน้ำมนต์ฮะทำน้ำมนต์ให้เด็กกินเด็กก็บอกว่ารับแก้วมานะฮะแล้วก็บอกว่าน้ำมนต์แค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอก พูดอย่างนี้ได้หรอ ครับจริงๆคำมันจะยากกว่านี้ฮะ ประมาณว่าน้ำมนต์แค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอก ใช่ครับ โอ้ครับ ครับก็คุณตาก็เลยบอกโอ้ไม่ไหวแล้วก็คือจนต้องตั้งโต๊ะฮะตั้งโต๊ะทำพิธีก ็ คือเชิญครูหมอมโนราลงมาพอเชิญครูหมอมโนราลงมาเด็กก็พูดอีกว่าไม่ใช่เรื่องของท่านนี่คือเรื่องของที่นี ่ ท่านไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง คร ับก็คือทำอะไรไม่ได้เลยส่วนคุณตาก็เลยจูงมือผมฮะเข้าป่าไปช่วงไปกับตรงที่เด็กเขาเล่นกันนะฮะก็ไปเจอต้นยางใหญ่ประมาณ 4-5 คนโอบผู้ใหญ่นะฮะ ครับ ครับเป็นยางใหญ่ยางสูงมากแล้วคือมันเป็นอะไรที่แปลกอย่างนึงคือตรงรากไม้ครับรากไม้ปกติมันจะอยู่ใต้พื้นดินแต่นี่คือรากไม้มันพ้นพื้นดินออกมาแล้วเป็นรูปช้างให้เห็นเป็นรูปช้างเลยครับพี่ครับ โอ้ไม่เคยเห็นเลยครับ แล้วก็คือเสร็จเราก็ถามเด็กที่มาเล่นด้วยกันนะฮะพี ่ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนี ้ เด็กก็เล่าให้ฟังว่าพอมาถึงตรงเนี้ยไอ้คนที่โดนผีเข้าอะฮะพี่เขาเห็นเป็นช้างเขาก็บอกว่าอยากขี่ช้างจังก็เลยขึ้นไปขี่เล่นแล้วคือจังหวะโหนตัวขึ้นนะพี่ไปเกี่ยวงาข้างหนึ่งของช้างฮะครับ ครับ เราก็เลยไม่สนใจอะไรก็เล่นตามปกติแล้วก็มันก็เย็นแล้วก็เลยกลับลงเขาไปเพื่อจะได้กลับกินข้าวที่บ้านก็คุณตาก็เลยลองจุดธูปฮะจุดธูป16ดอกปักดูขอขมาทั้งที่พื้นดินภาคใต้ครับพี่มันก็จะเป็นแบบชื้นๆฝนๆนะฮะ ใช่ใช่ แต่ปักธูปไม่ลงพื้นนะพี ่โอ้โหเหมือนลมเหมือนกับเขาไม่รับ น่าจะประมาณนั้นครับก็คือปักเท่าไหร่ก็ปักไม่ลง จ นคุณตาบอกว่าไม่มีทางช่วยแล้วก็เลยกลับลงไปที่บ้านเด็กคนนั้นบอกว่าดูให้ดีอย่าให้ข้าใส่ตาเพราะว่าไม่งั้นน่ะเขาเอาไปอยู่ด้วยแน่นอนแต่นะคุณตาก็ชวนผมกลับบ้านพอตกประมาณวันรุ่งขึ้นฮะวันรุ่งขึ้นช่วงประมาณบ่ายๆเขาก็มีคนจากบ้านหลังนั้นฮะมาตามคุณตาผมอีก คร ับ ครับก็ตามคุณตาแต่คุณตาก็ไปปรากฏว่าเด็กคนนั้น อ ่ะหายไปแล้วคือ เหมือนกับว่าบอกว่าตัวเองปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำก็ให้พ่อแม่เขาก็ให้ญาติไปยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำแต่ไม่ออก ห้องเท่าไหร่ก็ไม่ออกพอเปิดประตูห้องน้ำไปก็ปรากฏว่ามีรอยปีนออกทางด้านหลังไปแล้ว เอ้าโอ้ทำไงกันแล้วนะเออครับ เราก็เลยคราวนี้ก็ด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่มากก็เลยช่วยตะเวนพวกเด็กๆตะเวนพวกคนที่ไม่ได้ทำงานนะฮะออกมาช่วยกันตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับพี่จนคุณตาผมก็เลยให้ไปเอาเสือฮะที่เด็กรองนั่งฮะมาแขวนไว้ตรงราวตากผ้าหน้าบ้านแล้วก็เหมือนกับแกท่องคาถาของแกฮะทำตั้งนโมท่องคาถาไป คร ับ รออยู่มัน10นาทีฮะเสือมันปิวไปทางเขา เอ้าหรอ ครับตาเขาบอกนั่นแหละอยู่ที่อยู่ตรงที่เสือไปตกนั่นแหละ คือระหว่างที่คุณตาเริ่มทำพิธีบริกรรมคาถาโดยการท่องนโมเสือที่น้องเขานั่งล่าสุดเนี่ยมันลอยขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับลอยตามลมไปเลยอย่างเงี้ยฮะ ลอยตามลมไปเลยครับเหมือนอยู่ดีก็มีลมหอบไปเฉยเลย แล้วไงกันอ่ะ ก็เลยเดินตามกันไปฮะเดินตามไปแล้วสรุปว่าไอ้เสือผืนเนี้ยไปติดอยู่บนยอดของต้นยางใหญ่เลย อย่าบอกว่าเป็นต้นเดียวกับที่น้องไปเล่นกัน ใช่ครับเป็นต้นเดียวกับที่น้องไปเล่นกันเราคือก็เดินวนหารอบเลยนะฮะไม่เจอครับ ครับ ไม่เจอน้องแบบเหมือนกับมีคนเหมือนกับมีผู้ใหญ่ฮะก็ไปสะกิดเอายางไม้ออกเผื่อว่าจะมีโพงมีอะไรให้น้องไปหลบ คร ับ พอไปสะกิดเอายางไม้ออกเจอผมน้องฮะติดอยู่ในยางไม้ฮะแล้วพอลอกหน้ายางไม้ออกมันตัวน้องอยู่ในยางไม้นั่นฮะ อยู่ในยางไม ้ก็คือสภาพก็คือพี่ลองคิดภาพตามก็คือต้นไม้ประมาณ3คนโอบฮะเด็กกอดต้นไม้อยู ่ แล้วมียางไม้ไหลทับ เฮ้ย น้องเสียชีวิตครับ คาต้นยางเลยเหรอ คาต้นยางนะครับ แล้ว หลังจากนั้นก็พอเอาศพน้องลงมาได้ฮะก็เหมือนกับทางญาติของน้องเขาก็ไม่ยอม ครับ ก็พยายามจะไปตัดต้นยางต้นนั้นก็ โมโหนะเอาละโมโหว่ะเออเอาละโมโหจะโค่นจะโค่นต้นนี้แล้วอ่ะโอ้ ตัดเท่าไหร่ก็จะพยายามจะตัดยังไงก็ตัดไม่ได้ฮะไปเอาเลื่อยไฟฟ้ามาก็จังหวะที่พอเลื่อยจะไปถึงต้นไม้เครื่องก็ดับดับไปเฉยๆนะครับพี่โดยมีสาเหตุทางที่น้ำมันก็มีเพิ่งเติมสตาร์ทปุ๊บพอเลื่อยไปถึงก็ดับ เอ าคนมาเลื่อยเอาคนมาเลื่อยก็มีอุบัติเหตุให้แขนหักขาหักกันไปฮะก็จนต้องเลิกล้มความตั้งใจกันไป ครับ ครับพี่ขวัญนี่ก็มันก็เป็นเรื่องนานมากนะฮะ โอ้โหนี่นึกย้อนกลับไปนะดีนะตัวฮันไม่เข้าไปด้วยอ่ะ คือผมเป็นคนที่พูดตรงๆครับตอนเด็กๆผมกลัวผีมากเราคือพอคุณตาสอนผมเพราะว่าผมจะมีน้องชายอยู่คนนึงซึ่งน้องชายผมจะเป็นคนที่ไม่เห็นอะไรเลยแต่เป็นคนที่จำบทสวดที่คุณตาสอนได้ทุกคำ ครับ ครับส่วนตัวผมเป็นคนที่กลัวฮะกลัวจนคุณตาเขาก็สอนท่องจนทุกวันนี้ก็เลิกกลัวครับพี ่ ก็เลยพอไปสถานที่แปลกๆผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปลบหลู่อะไรใครเข้าไป ดีแล้วล่ะฮะผมว่าอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเลยว่าบางที่บางทางเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่า ใช่คร ับ นะครับแต่ว่า ครับ การไปลบหลู่อะไรแบบนี้ผมดูจากเนื้อเรื่องที่เล่าแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ตั้งใจที่แบบว่าจะทำแบบอะไรร้ายแรงนะแค่ขึ้นไปขี่แล้วก็ไปเตะงาช้างโดยไม่ตั้งใจนะ จริงๆเขาคนสมัยก่อนนะฮะพี่ที่คุณตาเล่าให้ผมฟังเขาจะบอกว่าต้นไม้ฮะที่รากโผล่พ้นพื้นยิ่งโผล่สูงเท่าไหร่ผียิ่งแรงมากเท่านั้นฮะ โอ้เหรออันนี้อันนี้พี่ไม่ทราบอันนี้พี่ไม่ทราบจริงเหรอ จริงครับอันนี้คนโบราณเขาเชื่อกันเพราะว่า ครับ ตาผมเขาเป็นติดก้นกุฏิของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคใต ้ครับ เขาก็เล่าเรื่องพวกนี้ให้ผมฟังตลอด อันนี้ความรู้ใหม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเดินเข้าป่าหรือว่าเข้าไปเที่ยวอุทยานอะไรเงี้ยถ้าเกิดเห็นต้นไม้ต้นใหญ่แล้วมีกิ่งไม้ที่ขึ้นสูงจากดินขึ้นมาขออภัยรากไม้เนี่ยที่ขึ้นสูงจากดินขึ้นมากเท่าไหร่เขาเชื่อกันว่าจะเฮี้ยนจะแรง ใช่ครับผีแรงครับเขาบอกว่าทางที่ดีให้เดินอ้อมอย่าไปยุ่งกับมัน ครับผมเด็กกับน้องก็ไม่รู้อะเนาะ ครับ โอ้ย โอ้โหฟังเรื่องนี้เหมือนนั่งดูหนังเรื่องนึงเลยอ่ะเหมือนหนังผีเรื่องที่ว่าไปลบหลู่เขาแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งนี้ตามมาเอาชีวิตน้องคนนี้คุณตาของเราก็พยายามจะช่วยแล้ว ครับ แล้วสุดท้ายแล้วก็ตาช่วยไม่ได้ครับ จริงๆถ้าคนใต้เขาจะบอกว่าถ้าเชิญครูหมอมาเอาลาลงมาแล้วยังช่วยไม่ได้ก็หมดทางช่วยแล้วฮะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของคนใต้แล้วฮะ คร ูหมอมโนรา โอ้นะฮะฟังเรื่องนี้ขนลุกดีเหมือนกันฮะคุณฮันขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องนี้กับพวกเราฟังนะ ครับผมได้ครับ แล้วทุกวันนี้ยังมีโอกาสได้กลับไปหาคุณตาอีกไหม อ๋อคุณตาผมเสียแล้วฮะ เอาเหรอคุณตาเสียแล้ว ผมเสียเกือบ10ปีแล้วฮะก่อนเสียก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกันฮะ เอาเหรองั้นแสดงว่างั้นเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเนี่ยนะครับว่างๆมาเล่าอีกนะฮันนะ ได้คร ับ แล้วทีนี้มีโอกาสได้กลับไปที่นี่ไหมที่บ้านคุณตาไหม ได้กลับไปอยู่ตลอดฮะเพราะว่าผมทุกปีผมจะลงไปไหว้พระกิตติอาจารย์คนที่เป็นอาจารย์ของคุณตาผมเนี่ย โอ้แล้วเรามีโอกาสได้ไปที่ต้นไม้ต้นยางต้นนี้ไหม ไม่อยู่แล้วครับ ไม่อยู่แล้วหรอ ใช่ครับ ทำไม เขาตัดถนนผ่านฮะ โอ้ ซึ่งไอตอนตัดถนนผ่านเนี่ยก็มีเรื่องเล่าฮะว่า เขาหรอ พยายามจะตัดต้นไม้ต้นนี้อยากทำไงก็ทำตัดไม่ได้ฮะ เออ ก็เกิดอุบัติเหตุรถเครนก็มาดับค่ะจะรถเคนล้มต้นไม้ฮะรถเคนก็มาดับ ครับ โดนเขาต้องเอาเขาเรียกว่าตาแผ่นดินนะฮะพี ่ครับ ไปประทับที่ตัวโคนต้นไม ้ แล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนมันก็แห้งตายไปเองเลยฮะ เหรอฮะ ครับ โอ้โหเออโอ้โหฮะฟังเรื่องคุณฮันแล้วแสดงว่าคุณฮันมีหลายเรื่องที่อยากเล่าให้กับพวกเราฟังด้วยเอางี้คราวหน้าเดี๋ยวมาคุยกันนะ ครับผมได้คร ับ ได้เลยฮันไงขอบคุณมากๆนะครับแล้วคืนนี้นะครับมาปิดท้ายให้กับพวกเราได้ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญทีเดียวนะคุณฮันนะ ครับผม เอาล่ะครับผมเดี๋ยวนะคุณฮันบอกว่าคุณฮันมีเซนส ์ครับ ถ้าไปเดินสายคราวหน้าพี่ขวัญอยากให้คุณฮันไปเดินสายด้วยไปปะ ถ้าผมว่างผมยินดีไปครับ อยากไปลองดูสักครั้งไหมยังไม่เคยเดินสายแบบนี้กับพวกเราเลยใช่ไหม จริงจริงถ้าผมว่างผมจะชวนน้องผมไปด้วยฮะเพราะว่าน้องผมเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาตะเวนตามป่าช้ามอนตามอะไรเขาไม่เจอเขาเป็นคนไม่มีเซน ต์ไม่สิพี่ยังนึกว่าอยากเอาอย่างฮันเนี้ยคนมีเซนต์อย่างเงี้ยไปสัมผัส ได้ ร่างกับพี่หน่อยเดี๋ยวพี่โก้ช่วยรบกวนพี่โก้มาให้ผมหน่อยนะครับว่าคุณฮันเนี้ยนะครับโอเคพอพี่โก้มาเนี่ยผมชื่นใจอย่างหนึ่งคือแกเป็นคนละเอียดและเก็บเรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราอย่างช็อกได้น่ารักทีเดียวนะครับคุณฮันนะฮะรับปั๊มแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเก็บเบอร์ไว้ถ้ามีโอกาสไปเดินสายกันเดี๋ยวผมโทรหาขอวันว่างๆวันเสาร์น่าจะเป็นเสาร์สิ้นเดือนมั้งนะครับที่เราจะไปกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขวัญขออนุญาตล็อกเบอร์คุณฮันไว้ก่อนนะ ได้ครับพี ่โอเคคุณฮันขอบคุณมากๆนะครับ ครับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ